For all those times you stood by me, for all the truth that you made me, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made so true, for all the love I lost in you. ताजगी वो देता है, हब्स में ताजगी वो देता है, माँ का आंचल हवाओं जैसा है, माँ का आंचल हवाओं जैसा है, हर तरफ धूप कड़ी है लेकिन, हर तरफ धूप कड़ी है लेकिन माँ का एहसास छांव जैसा है, माँ का आंचल हवाओं जैसा है, और रब के कितना शफीक है हम पर, रब के कितना शफीक है हम पर, रब का अंदाज माँ जैसा है, माँ का एहसास छांव जैसा है, माँ का आंचल हवाओं जैसा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम, दिस इज मस्त FM 103 नेटवर्क, कराची, लाहौर, फैसलाबाद एंड मुल्तान। मेरा नाम है और यह सीखेगा फाड़ी एपिसोड, लेकिन मदर्स डे के हवाले से माँ के बारे में क्या कहा जाए यार, क्या हमारे पास अल्फाज हैं? यकीनन नहीं। बहुत कम कह पाते हैं हम लोग, महदूद हो जाते हैं। माँ की शख्सियत ही इतनी लामहदूद है, इतनी अजीम है, इतनी शफीक है, अल्फाज आपका साथ छोड़ जाते हैं, जबान खामोश हो जाती है, जहन में कोई बात नहीं आती। हाँ, अगर कोई चीज आती है तो वो आंसू जो आंखों से रवां हो जाते हैं माँ के लिए। मदर्स डे हो, मस्तफ़ 103 इसको सेलिब्रेट ना करें, ये भला कैसे हो सकता है। पूरे दिन की ट्रांसमिशन हमारी डेडिकेटेड है तमाम माओं के लिए, हमारी माओं के लिए। वो कहते ना कि माँ तो सांझी होती है, माँ तो माँ है, मावा ठंडियां छावा। सलाम पेश करते हैं तमाम माओं को, मेरी माँ को, आपकी माँ को, हम सब की माँ, दुनिया भर की माँ, आप ही की वजह से हम हैं। हमने चलना सीखा, हमने बोलना सीखा, हमने पढ़ना सीखा, हमने लिखना सीखा। आप हमारे अल्फाज तब भी समझती थी जब हम बोलना नहीं जानते थे। आप हमारी तकलीफ को जान लेती थी जब हम सिर्फ रोया करते थे। की गोद उसका आगोश, क्या आवाज है। मैं घर जल्दी लौट आऊंगा, खुदा की कसम तुझे कभी ना सताऊंगा, तेरी खिदमत सुबह शाम करूंगा, जो तू कहेगी वो हर काम करूंगा। मेरे कान फिर से मंतजर हैं, एक बार वो लोरी सुना दे। एक अरसा हुआ मैं सोया नहीं, तू अपनी गोद में सुला दे, तू अपनी गोद में सुला दे। ख्वातीन हज़रात, मस्तफ़ी मनुस्वी का हम सब का सलाम तमाम माओं के नाम। यकीनन हम आपकी शान में कुछ खास नहीं कह सकते, जो छोटे मोटे अल्फाज हमें आते हैं, जो कुछ हमने सीखा है, कोशिश करते हैं कि कुछ कह पाए। लेकिन फिर भी बहुत सारी कमी रह जाती है। माँ क्या करे, तू है ही इतनी अजीम। My strength when I was weak. Definitely. خواتین و حضرات, آئیے اب شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میرا نام ہے اظہر. जनाब अली, सलाम भी कर लिया, नाम भी बता दिया, शो का नाम भी बता दिया, स्टेशन का आईडी भी बता दिया, अब क्या रहता है? बहुत कुछ रहता है। जमी है फिर महफिल यारों की, दिलदारों की, उन पुरबहार चेहरों की, हंसते मुस्कुराते चेहरों की, जो हंसते हैं तो लगता है कि कायनात खिल उठी है, जाग उठी है, इसमें रौनक है, इसमें रंगीनी है, इसमें तरंग है। अब मैं कहीं और तो नहीं चला गया भाई, जरा मुझे वापस लाओ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप ही आ गया। अजी किधर को चले हो, कहाँ का ख्याल है? कुछ और नहीं मांगते, एक मुस्कुराती नजर का सवाल है। जी आंखों से भी आप हंसते हैं। शायर तो जो है ना बहुत कुछ कह जाते हैं, कर जाते हैं, अल्फाज से खेल जाते हैं। कभी उनकी शायरी पढ़कर लगता है कि जनाब दुनिया हसीन है, रंगीन है, उफ है, अंत है। और कभी कभी उनकी शायरी पढ़ के दिल करता है जनाब कि दुनिया से दिल भर गया, जी उठ गया, कुछ नहीं है इसमें। चल चलिए, चल बलिए, लौट चलिए। चलिए जी आज के शो का आगाज करते हैं उम्मीद। जी हाँ, उम्मीद जरूर रखनी चाहिए और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए, तभी कुछ जाके आगे चीजें अच्छी हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टाइम क्वालिटी टाइम होगा, हम और आप मिलकर एंजॉय करेंगे। कराची, लाहौर, फैसलाबाद एंड मुल्तान। फिलहाल तो जरा प्यार से जान छुड़ाते हैं ना। जी प्यार, वैसे तो व्यार भी होता है लेकिन फिलहाल प्यार है। दोनों बातें चाहते हैं प्यार व्यार, दिल विल। मेरा नाम है सर और आपका लव स्टोरीज। ना ना ना, मेरी कहां मजान, मेरी कहां जरूरत कि मैं ऐसा कह सकूं। सॉन्ग का नाम है, वैसे अभी अगर मैं एक सर्वे कर लूं क्विक सा तो सब लोग आ जाएंगे, 90% लोग आ जाएंगे। ओ मोहब्बत, आजकल की मोहब्बत ये है वो, बहुत सारे कीड़े, बहुत सारी बातें, लेकिन मोहब्बत तो हर जगह हो रही है, हर गली में हो रही है, हर शॉपिंग सेंटर में हो रही है, हर बस स्टॉप पे हो रही है, हर कॉलेज के गेट के बाहर हो रही है, SMS पे हो रही है, कॉल पे हो रही है, चैटिंग पे हो रही है, मैं कितने जावा। Thank you. जिन जिन दोस्तों की सालगिरह है जी हाँ हैप्पी बर्थडे। आपने जम के बड़ा फायदा किया जी कौम का, बड़ा बड़ा। मोबाइल फोन वालों को एक सब्सक्राइबर मिल गया आपकी जैसे, देखा मैं एक तो नहीं कई सब्सक्राइबर, 5-7 सिमें तो एज एन एवरेज होती हैं लोगों के पास, है ना। ये डाल वो निकाल, वो डाल ये निकाल, इसका पैकेज उसकी सिम, पता नहीं क्या क्या क्या। और स्कूल भी जाना होता है जी हाँ, इसको सिंध में जो है वो स्कूल लिखते हैं और पंजाब में जाए तो स्कूल, मुल्तान में चले स्कूल गया है देखो पता कहीं स्टूडेंट स्ट्राइक कर रही थी स्कूल विच। हमारे खूबसूरत लोग, हमारी खूबसूरत जबानें, हमारे खूबसूरत लहजे की आवाज है। जी तो मैं कह रहा था जिन दोस्तों की सालगिरह हैप्पी बर्थडे जनाब, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराती है, केक से खा लीजिएगा, हमें भी याद कर लीजिएगा, हमने अभी आपको विश किया है आपकी सालगिरह पे। अब ऐसा भी क्या कोई मुर्रबत, कोई लिहाज, कोई खातिर या सुक्का ही सुक्का। चलो खैर है, पता नहीं क्यों डांस निकल रहा है मुझे मेरे अंदर से, उमंड मंड क्या रहा है, क्यों भाई ऐसा क्या, म्यूजिक ही ऐसा है, बीट ही ऐसी है। ये क्या आपके भी फीट टैप कर रहे हैं, आपका भी गला इं, इं, इं, इं, हिल रहा है, कोई हाथ वात, कोई उंगली, कोई कोनी कोनी मत मारिएगा भाई, रात के इस टाइम बड़ा दर्द होता है। थैंक यू। अच्छा मदर्स डे की बात हमने की और माओ को, माओ की क्या बात है और उनके उनके केयर के हवाले से कुछ कुछ नहीं कह सकते, उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, अल्फाज कम बढ़े जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन बहरहाल फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे, कहेंगे जरूर। एक बात जो आप अपनी अम्मी जान से कहना चाहते हैं, कहना चाहती हैं, जरूर रहिएगा, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। इस पे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ट्रेन नहीं आती, सिर्फ आपके मैसेजेस की ट्रेन आती है, और इस प्लेटफॉर्म की जो है हम फ्री में प्लेटफॉर्म है, सिर्फ जो मैसेज करेंगे आप उसी का खर्चा है, लेकिन माँ के लिए मसला ही कोई नहीं। अरे गर्लफ्रेंड को मैसेज कर करके पूरी रात पैकेज पे थक जाते हो तुम लोग, माँ के लिए तुम्हारे पास एक मैसेज नहीं है, है ऐसे तो नहीं, बड़े अच्छे बच्चे बेहतरीन, ये देखो वाह वाह। अच्छा पढ़ लिख कर हम समझते हैं कि हम अकले कुल हो गए, दाना हो गए, बहुत कुछ हमें आ गया है, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इनको कुछ नहीं आता, ये पिछले कुछ जमाने के, हम लोग बड़े हिप हैं, बड़े इन हैं। बस ठीक है, इतना ही काफी है इसके लिए। इंसान को एहसास जब होता है माँ बाप की तकलीफ का, दुख दर्द का, या किसी बात का भी, जब वो खुद साहिब औलाद होता है, उसे जब अपनी औलाद के हवाले से कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो फिर उसको फील होता है कि मेरी उस माँ का दर्द क्या था जब वो मुझे समझाती थी, जब वो मुझे बताती थी, जब वो मुझे तकलीफ में देखती थी, शायद उस वक्त कुछ सही समझ में आती है बातें और लग पता जाता है। अपनी अम्मी जान से क्या कहना चाहते हैं, कुछ अपने वर्ड्स में कुछ खूबसूरत सी बातें जरा कीजिए ना पहले अपनी अम्मी जान से, हम भी देखें और हम भी सुने और हम भी पढ़ें आपके नाम के साथ, मजा आएगा। लिखेंगे KHI, एक स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 6278 पर। कोई अच्छी खूबसूरत सी लाइन अपनी माँ के लिए जरूर लिखिएगा। लिखेंगे KHI, एक स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 6278 पर। मेरा नाम है सर, और आपका اور چاچو گارڈ کو وعلیکم السلام, ہمارے فیصل آبادی چاچو گارڈ. سنگ مرمر, فی الحال تو اس سنگ مرمر کو سائڈ پہ کیجیے, امی جان کے لیے کچھ کہیے. میں آپ کے میسجز کا منتظر 6278 پر. اپنے ماں کے نام کوئی خوبصورت بات, کوئی خوبصورت جملہ, کوئی شعر, کچھ بھی آپ کے دل سے نکلا ہوا. लिखेंगे KHI, एक स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 6278 पर, 6278। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं तो आप आ जाइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए इस शो में, facebook.com/CKWithAzhar। सी के भी कैपिटल में है, विद का W कैपिटल में है और अजहर का A कैपिटल में है। पिछले दोनों मैंने देखा कोई फेक पेज भी कुछ बनने जा रहे हैं, तो प्लीज तस्दीक कर लिया करें किसी भी पेज को ज्वाइन करने से पहले। बहुत शुक्रिया। अशफाक सरगोधा से कहते हैं, मैं अक्सर अपनी अम्मी से कहता रहता हूँ कि मेरी शादी कर देना है, लव यू वेरी वेरी वेरी वेरी मच मॉम। ओके यार, बात भी की तो शादी की, चलो कोई बात नहीं, ब्याह करा देंगे आपका भी, फिगर नॉट, एंड बिलीव यू मी, आपसे ज्यादा उनको जल्दी होगी, ये आप जरा उनसे पूछिए, उनके दिल से पूछिए, तो जल्दी ना कर सोने, सब कर अच्छी बीवी मिलेगी। ज्यादा जल्दी की तो फिर आपको पता है ज्यादा जल्दी का काम क्या होता है, जी हाँ जी, आधा कच्चा आधा पक्का। अब वो आपकी बीवी प्रेस तो करेगी, इस्त्री तो करेगी लेकिन कपड़े जला देगी, रोटी तो बनाएगी लेकिन गोल नहीं बनाएगी, वो भी जली बनाएगी, सालन तो बनाएगी लेकिन उसमें नमक ज्यादा होगा क्योंकि कच्ची है ना, तो आपकी अम्मी जरा पक्की अच्छी वाली बहुली कराएंगे, फिक्र नहीं करनी पाए ना। बिलू परी है फैसलाबाद से, यानी कि फैसलाबाद से, एम डी थी मिसिंग माई मामा वेरी इन एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ एंड आई वांट टाइट हग from her side but I can't remember her soul, rest in peace. Well, jinki amma jaan nahi hai unke liye aap dua kar sakte hain, dua hi sabse behtar zariya hai unke liye kuch karne ka, aur wo kijiye jo wo aapko dekhna chahti thi. Bahut shukriya. Salma Raza, kya haal hai, just two beautiful lines for ami, kama ke itni daulat main apni maa ko de nahi pai कि जितने पैसों से माँ मेरा सदका उतारा करती है. अरे क्या बात है सलमा, बहुत अच्छा है. सारा प्लीज हेल्प ही, आप टीचर को पसंद करती हूँ और ये वो फला. अच्छा बीबी, अभी तो टीचर को जरा साइड में कर दो ना. बहुत शुक्रिया हमना हानी, हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड ऑल आर केयर्स. माँ जैसी हस्ती दुनिया में कहाँ, जिसके पांव तले जन्नत है और उसके सर का मुकाम क्या होगा. लव यू अम्मी जान और माँ जानी. अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, आई जस्ट वांट टू से दैट मॉम इज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड. ओके नैयर साहब हैं चक्कर 374 डब्ल्यू बी में, 6 साल से बीमार हूँ और मेरी मामा ने मुझे संभाला है और मेरी वजह से खुद बीमार हो गई हैं. आई लव यू मामा, दुआ करें मेरी मामा ठीक हो जाए. आमीन. आई एम शाह खालिक खालिद खालिक. ओके खलके कायनात के बाद दुनिया में माँ ही सब कुछ है. खालिक कायनात, ओके सॉरी, खालिक कायनात. बहुत शुक्रिया आपका शाह खालिद साहब, लफ्जों की तकरार काफी हो गई. चांद बाबू साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम मदर भाई, संग हाल दे मड़ा खैर दपा से मड़ा, हैप्पी मदर्स डे. तुम्हें हादसों से बचाएगी अक्सर, सुनो घर से माँ की दुआ लेके जाना. बहुत खूब चांद बाबू जियो. यावर शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल. वालेकुम अस्सलाम सब की तरफ से यावर. खलील जमान कहते हैं आई लव यू सो मच ऑल मदर्स, मेरी माँ मेरी जिंदगी है और मैं यही सोचता हूँ कि जब तक मेरी माँ मेरे साथ है तब तक मैं हूँ. So really I love you मेरी अम्मी, I really love my mother. क्या बात है खलील जवान साहब. I'm सोमिया कहती है अजहर, मैंने आज तक अम्मी को नहीं कहा कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर अम्मी I love you and all moms. सोमिया क्या मसला है अपनी माँ को कहना, ये क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, जाइए और कहिए प्लीज, जाइए अभी जाइए. अगर आपकी अम्मी जाग रही हैं तो आप रियलिटी चेक करते हैं अभी इस वक्त जाइए, आपकी मामा अगर जाग रही हैं जाइए उनके पांव छुइए और उन्हें गले लगाइए, हक कीजिए और माथे पे जो है वो किस कीजिए, बोसा दीजिए उन्हें और उन्हें कहिए कि अम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और फिर उनकी दुआएं लीजिए और फिर मेरे पास आकर बताइए आपको कैसा फील हुआ है। जाइए 1 2 3 गो। इश्फाक फ्रॉम सरगोधा, कच्ची पक्की। अच्छा आप एडजस्ट कर लोगे, थोड़ा सबर करो इश्फाक भाई, सबर सबर बहुत अच्छी बात है, सबर बहुत अच्छी चीज है मेरा भाई। आसिफ हम फैसलाबाद से, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, बेशक जी अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे, आमीन। जबरदस्त बात की। परवेज फ्रॉम कराची, सलाम मजहर भाई, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो दुनिया की तमाम नेमतें उनके कदमों में डाल लेता। भैया अब आपके पास जो चीज बची है वो है उनके हक में दुआ कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, और वो जो आपको बनते देखना चाहती थी, जो उनके ख्वाब थे, जो सपने थे आपके लिए, वो आप उनको परसू कीजिए, उनको पूरा कीजिए, यकीनन ऊपर उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। आई लव यू मॉम, मे अल्लाह प्रेयर फॉर लॉन्ग लाइफ। ओके जी, आके बेन अनीस। अच्छा थोड़ा इंग्लिश में आप लोग कहीं अटकते हैं तो उर्दू में लिख के भेज दीजिए भैया, कोई मसला नहीं, हम हाजिर हैं। सलाम, इतने दिन मेरी लाइफ है जिसके एक एक लम्हे का भी एहसान बदला नहीं उतार सकते। नफीसा मलिक फ्रॉम फैसलाबाद। माय नेम इज आशा, अपनी मम्मी से बहुत लव करती हैं, बहुत अच्छी बात है जी, हम सब करते हैं। इंजीनियर अदील अहमद साहब हैं कराची से, मैं इतना कह सकता हूं कि जिन कदमों के नीचे जन्नत हो उनका सर, उनके सर का मुकाम क्या होगा। बेशक इंजीनियर अदील साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, जिनके कदमों के नीचे जन्नत हो तो उनके सर का मुकाम क्या होगा। सहर हैं कराची से, लव यू मॉम। मेरी जिंदगी आपके बगैर कुछ नहीं। मिसबाह बासी कराची से, थर्सडे का शो बहुत आसम था, माँ के लिए कहूंगी मेरी अम्मी की स्माइल मेरे लिए बहुत कीमती है। मुश्तबा जान चित्राली, अल्लाह पाक मेरी अम्मी जान को हमेशा खुश रखे, मैं हमेशा उनकी खिदमत करूँ। आमीन जी। जबरदस्त, तुबा हुसैन, हैप्पी बर्थडे टू सीके एंड ऑल्सो टू माई अम्मी, आई जस्ट लव हर एंड डोंट वॉन्ट टू लूज हर। अजहर भाई यू आर जबरदस्त, 2007 से साथ हैं, बहुत शुक्रिया। तहरीम खान, आई वांट टू से दैट आई लव यू मामा, यू आर द बेस्ट friend and thank you for everything you did for me. Ali Hadar Kasmi kehte hain, maa tujhe salaam, I love you so much maa, happy mother's day. Jawad kehte hain, bhaiya mere paas Karachi mein job hai choti si aur ammi Faisalabad mein hain, aur abbe ammi ko chhod kar Karachi jaakar job karu ya ammi ke paas rahu ya dekhu kya karu. Bhaiya जो बेहतर हो, आप सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी अम्मा जो है, आपकी माँ है, उनकी रजामंदी ले लें, उनसे इजाजत ले लें, उनसे पूछ लें, वो जो आपको कहें आप कीजिए। खालिद कहते हैं लव यू मॉम, यू आर माय लाइफ। यास्मीन चाची, जो हाथ झूला झुलाते हैं वही हाथ हैं जो दुनिया पर राज करते हैं, माँ ये आपके लिए है। हुमा हबीब कहती हैं मेरी अम्मी जान बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला अम्मी जान को तंदुरुस्ती सेहत दे, आमीन जी, और ढेरों ढेर खुशियां दे। आई लव यू अम्मी जान। सलाम थेरी बेहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी तरह से अम्मी जान के लिए कुछ कही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने जो आपसे रियलिटी चेक कहा है कि इस वक्त आप जाएं अम्मी जान के पास, उनसे मिलें, उनके पाँव को छुएं और उन्हें हक करें और माथे पे बोसा दें उन्हें, और उन्हें कहें अम्मी जान, जो आपके अल्फाज हैं आप कहिए, उनकी दुआएं लीजिए, वापस आके अपनी फील बताइए, उनके अल्फाज बताइए, मजा ज्यादा आएगा। रियलिटी चेक, हाथ के हाथ, कोई कोई देर नहीं। लिखेंगे के एच आई, एक स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 6278 पर भैया अम्मी जान के पास। Oh, बन गई आपकी बातें, आपका खिराज तहसीन आप ही के अल्फाज में, अपनी माँ के लिए, तमाम माओं के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी एक मैसेज आया था कि मैंने जो है वो अपनी मामा को सामने नहीं कहती, लेकिन यहाँ मैसेज में करती हूँ। अरे बीबी जाइए और ऐसे तमाम खवातीन हज़रात जाइए और उनसे कहिए कहती है आई लव यू मॉम एंड मिस यू, अल्लाह उनकी मखरत फरमाए, आमीन जी। बहुत शुक्रिया फलक शेर साहब में फैसलाबाद, वेरी नाइस जोदर भाई। मेरे कजन सगीर भाई आपको सुन रहे हैं, उनको सलाम, मिस यू अम्मी। सगीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे सगीर भाई? ठीक ठाक हो? जरा थोड़ा मोचे छोटी करवा लो यार, काफी बड़ी हो गई है, पानी आपसे पहले यही पी ली थी। थैंक यू वेरी मच सगीर भाई, ख्याल रखना अपने सगीर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा यार, सगीर भाई थी गुल्लू जी, गुल्लू याद रखिएगा, अभी गुल्लू आएगा। और जैसे हमारा कभी कभी सर्वर ये साथ छोड़ जाता है, सर्वर हो जाता है, तो सर्वर और गुल्लू ये दोनों चीजें आपने याद रखी हैं। सर्वर गुल्लू के साथ क्या होने वाला है कुछ ही देर में बताते हैं आप। हाँ खलील, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ भैया, आई लव यू अम्मी जान, सर प्लीज एक मांग। बिल्कुल अब माँ का सॉन्ग सुनाएंगे भैया, कैसा सर, हमने आगाज ही माँ के सॉन्ग से किया था यार, कैसी बात कर रहे आप, बिल्कुल सुनाएंगे। लैला बुखारी, आई लव यू माई मॉम वेरी वेरी मच, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे आमीन जी, और सेहत दे आमीन, और खुश रखे आमीन, और इंशाल्लाह प्रे फॉर माई मॉम आयशा। ओके थैंक यू वेरी मच। लैला बुखारी शुरू में और आखिर में आयशा, आई डोंट नो क्या था ये, बाजू कुछ भी। शोएब अहमद साहब मुल्तान रशीदाबाद से, अगर उस दुनिया में माँ ना होती तो शायद मोहब्बत जन्म ही ना लेती, माँ तो खुदा की मोहब्बत का छलकता हुआ नूर, छलकते हुए नूर की तरह है, एंड आई लव यू माई मॉम विद डीप लव। ओके जबरदस्त हो गया, शोएब अहमद मुल्तान रशीदाबाद से। आसफा हमारे साथ है, ममा आई लव यू वेरी मच, आपने हमारे लिए जो कुछ किया हम कभी भी उसे भूल नहीं सकते, अल्लाह ताला तमाम माओ को सलामत रखे, माँ तुझे सलाम, आमीन जी। बहुत जबरदस्त हो गया। सुमेरा खान वालेकुम अस्सलाम, मेरी माँ वो हस्ती है जिसका चेहरा देखकर हर दुख दर्द भूल जाती हूँ, जिंदगी में जितना कुछ खोकर हार कर भी जीती हूँ तो अपनी माँ की वजह से और माँ के लिए। मेरी माँ जितनी फिक्र प्यार मेरा करती है कोई नहीं कर, बिल्कुल कोई नहीं कर सकता जी। सलाम अजहर, अम्मी सो रही हैं, एक बात कहना चाहती हूँ ये कि मैं चाहती हूँ मेरी अम्मी को जो भी ख्वाहिश हो वो पूरी हो, आमीन सुमा आमीन। सोमिया जबरदस्त हो गया सोमिया, लेकिन सुबह आपने जाके अम्मी को बोलना जरूर है, ठीक है। अरुज हेयर, आई एम स्टडिंग इन कराची एंड माय मदर इज इन लाहौर, एंड सो आई वांट टू हग हर राइट नाउ एंड आई वांट टू से दैट आई लव यू मामा, हैप्पी मदर्स डे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुज, और आप लाहौर से हैं लेकिन इस वक्त कराची में हैं, अम्मा से दूर हैं, लेकिन आपका पैगाम जो है हवा के दोष पे चला गया है। फैजान है डीएचए से। अच्छा मैं अब ये वाला मैसेज तो भैया कभी नहीं दे सकता। अली कहते हैं हैप्पी मदर्स डे टू ऑल, आई वांट पीपल टू थिंक अबाउट अ पर्सन मे लव हिज वाइफ फॉर अ ईयर बट ही मे लव हिज मदर फॉर इटर्निटी। ओके थैंक यू वेरी मच। हयात खान साहब मैं फैसलाबाद से, थैंक यू मच भैया। इस्लाम में भी आपने सिर्फ वही अपना नाम ही लिखा है, कुछ माँ के लिए कुछ नहीं लिखोगे। अजीब ही लोग हैं यार। अकेली फ्रॉम गिलगित पाकिस्तान आर्मी लाहौर में रहता हूँ। आई लव यू माई माँ, मेरी माँ मेरी जिंदगी है और मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा जी। सब माओ के लिए बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से। हिना शोएब सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ जी, शो बहुत साल से सुन रही हूँ। अच्छा जी बहुत शुक्रिया, फिर ऐसा कोई नहीं। और मैं चाहती हूँ कि अपनी अम्मी के लिए पूरी दुनिया की खुशियाँ लेकर। अरे क्या बात है, सो स्वीट हिना शोएब। वर्क वर्क पर तेरी इबारत, तेरा फसाना, तेरी हिकायत, किताबे हस्ती जहां से खोली, तेरी ही यादों का बाप निकला। अब चौधरी साहब ये आपने अम्मी जान के लिखा है तो कह लेते ना, ये लिख देते ना। शमा मैसेज ये है आपका, आई लव यू मॉम, मैं आपसे बहुत लव करती हूँ। शमा है फैसलाबाद से। राबिया अमीर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आज भी आपकी कमी का एहसास मुझे होता है और मुझे पता है आप जन्नत में बहुत खुश होंगी। थैंक यू वेरी मच आपका यार राबे अमीर। अलीना मदरहुड इज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन्फ्लुएंस इन ह्यूमन लाइफ। आई एम जाहिद। ओके जी जाहिद भाई क्या हाल है जी कराची से? दुआ करें मेरी अम्मी सदा सलामत। आमीन जी। अकील साहब आपका मैसेज हो गया, दोबारा से आ गया। शाहिद वाजी साहब हैं, जिनकी माँ होती है वो खुश नसीब होते हैं और मेरी माँ को मुझसे बिछड़े 13 साल हो गए हैं, अब उस दुनिया में नहीं है और पर कोई बात नहीं, आई ऑलवेज लव माई मॉम। बिल्कुल जी आप अपनी अम्मा को मोहब्बत कीजिए, आपकी खालाएं हैं, कोई बुजुर्ग हैं खवातीन हैं उनसे बहुत प्यार कीजिए। और जैसा कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो वो आपको बंदे देखना चाहती थी या जो अगर आपको पता नहीं भी है तो बहुत ही कुछ अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए, जिससे आप फैमिली का नाम रोशन कर सकें और लोग कहें कि ये फला माँ का बेटा है, कितना अच्छा जो शाहिद है ये उस माँ का बेटा है और उस माँ की तरबियत देखो कितनी है इसकी, अच्छी है इसके लिए, तो हमेशा उसको फॉलो कीजिए ब्रदर। महर है कराची से, मेरी माँ जीने पर उनके लिए उनकी महक आज भी मेरा हिसार किए रखती है। बेशक मिशी माँ दुनिया में जन्नत का वो फूल है जिसकी महक से पूरा घर महकता है। हैप्पी मदर्स डे। फायजा फैसल आई लव माय मॉम। नुमान हुसैन साहब हैं, सलामत रहे साथ हमारा, लव यू मॉम। आम सादिया मैं मेरा मैसेज पूरा पढ़ना। ओके जी अप्रैल को आपके अबू का इंतकाल हो गया था, वो आपका शो नहीं मिस करती और शो सुन रही है, पता नहीं क्या। अच्छा आपके अबू के लिए थी आप ताजियत और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, खुश रहिए। पारिया कहती हैं ब्रो मेरी मॉम सबसे बेस्ट है, अपनी मॉम के बगैर मैं कुछ भी नहीं, उनकी दुआ से मैंने अपने सपने सच किए हैं, अल्लाह मॉम को लॉन्ग लाइफ दे। ओके जी आमीन। आशा कहती है मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हूँ, हम सब अपनी मॉम से बहुत बहुत बहुत प्यार करते हैं यार, इसमें कोई शको शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा अभी मैंने आपसे कहा था भैया कि आपने एक तो गुल्लू को पकड़ के रखना है, गुल्लू के बाद आपने पकड़ के रखना सर्वर को। सर्वर और गुल्लू बहुत आएंगे बीच में, चेक कीजिएगा ये हो कह रहा है, लेकिन अगर आपका ध्यान जरा भी दाएं बाएं हुआ तो आप इसका मजा सारा मिस कर जाएंगे जो कुछ होने वाला है। ठीक है एक कॉल में आपको सुनाता हूँ बहुत मजे की, इसमें गुल्लू है और सर्वर है, ये दोनों ने कुछ गड़बड़ की है और एक बंदे को तपा दिया है, अंत कर दिया उसके साथ, और देखिए कि होता क्या है। जरा गौर से सुनिएगा और ध्यान सुनिएगा, ध्यान बहुत जरूरी है। हेवे गो। हेलो कौशिक कुमार जी मैं इनसे बोल रहा हूँ, ये आपकी वेलकम कॉल है, अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है, अपना मैं लिखवाया था जीमेल से। बोलो मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, बोलो मत कर। हेलो कस्टमर है? नहीं सर ये गुल्लू बैठा है मेरा, ये कलीग है गुल्लू, ये सर्वर के साथ छेड़छाड़ मत कर। मैंने ईमेल आईडी सर मैंने आपके बैंक के फॉर्म पे लिखवाई है, मेरा ईमेल एड्रेस है kaushik.kumar@gmail.com। गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़। सर आई एम सो सॉरी, आपका जो जीमेल का ऑलरेडी है उस पे हम कॉरेस्पॉन्डेंस सीसी करेंगे, लेकिन ये बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। गुल्लू मत कर यार, सर्वर के साथ मत कर छेड़छाड़। तो ये कैसे बनेगा भाई, ईमेल एड्रेस नया? कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा। सर्वर पे आप एक काम करना, अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर, यानी कि के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। बोलो मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ। हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर, यानी कि के दबाइए। बुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, सही से बनाने दे। वो बुल्लू बैठा हुआ है, पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये क्या, इस पर मत दो ऐसे ऐसे कॉल, इसको हिम्मत बिठाओ ना वहाँ पे। बुल्लू हट जा प्लीज, मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ। के डालिएगा, डालिए सर। एक मिनट रुक जा भाई। हाँ डाल दिया। बोलो मत कर यार, क्या पल्लू कंगला बने, मत कर उसको खुद। योर न्यू ईमेल आईडी इज pallukangla@gmail.com। बोलो मत कर यार, बोलो मत कर यार। भैया का मारो, जो काम करो ना करण जी। ना ये डाल रहे हैं ना सर, सर ये गुल्लू है ये। गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको, यार मत कर ऐसे प्लीज। सर मेरे को ये बताइए के कैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है गुल्लू। सर ये मैं क्या बताऊँ सर, बॉस की सोर्स से आया है यहाँ पे। एक काम करना, आपको लोग कौशिक कुमार जी भी तो कहते होंगे ना कुछ लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ कौशिक जी कहते हैं ना। हाँ। तो एक काम करना, आप इस बार डालना के जी कर देना, अंडर स्कोर बना के देखता हूँ। अंडर स्कोर से कुछ ये कर ही नहीं पाएगा, इसके बाद अंडर स्कोर का पासवर्ड नहीं है। गुल्लू अब तू करके देख ले भाई, वो चिल्ला रहे हैं। रुकिए सर, डालिए के जी, डालिए के जी। रुपए का मिनट। हाँ डाल दिया। गुल्लू मत कर, के जी दोनों पे उसको पकड़ लिया, गुल्लू और सर्वर। बहुत बुरी बात है, लेकिन फाड़ी कंटिन्यूज। मेरा नाम है सर, मेरी बात कहाँ ढूंढोगे इस शहर में तुम्हारी रात। वैसे होता है मत भूलो मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में तुम्हारी रात। जो सारी दुनिया सो जाती है अब तो भारी हो जाती है, अब तो भारी के भी आपको तो चले ये हो पाती है। सारी दुनिया सो जाती है अब तो भारी हो जाती है, अब तो भारी के भी आपको तो चले ये हो पाती है। Relax man, come party with the boot hot. Relax man, come party with the boot hot. Relax man, now party with the boot hot. Relax man, the party dunya ho jati hai, ab to party ho jati hai, ab to party ke bhi ab to guzar gayi ye to baat hai. Party dunya ho jati hai, ab to party ho jati hai, ab to party ke bhi ab to guzar gayi ye to baat hai. पिट्टू की पतंदर राफ्टर पाड़ी घर के अंदर, घर है देखो भूत वाला, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला है। मुझको बस जागना है, पत्तों को घर को मुझको भागना है। कितने सालों से हम सब रात को तो सोते हैं, पर आज जाग लेते हैं, अब भूत थोड़ी होते हैं। कभी बुलाओ जिसको नाचना है, ना चाहो मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ। बोलिए खुलिए, ये करके दिखाओ। अरे गुल्लू मत कर। बजाते जाओ दारू, पिलाते जाओ हो जाती है अब सफारी के भी अब से झूठे ये वो बारी है बॉडी विद द बूट नाउ रिलैक्स मॉम कम बॉडी विद द बूट नाउ रिलैक्स मॉम कम बॉडी विद द बूट नाउ रिलैक्स मॉम कम बॉडी विद द बूट नाउ रिलैक्स मॉम कम बॉडी विद द बूट नाउ रिलैक्स मॉम कम बॉडी विद द बूट नाउ रिलैक्स मॉम कम बॉडी विद द बूट नाउ Relax, man. Come party with the boys. Boy, yo, yo, honey, singer. यार वो झाड़ी में भूत है लेकिन गुल्लू ने बड़ा काम किया। ना कर ना कर। हो जाती है अब से बारी हो जाती है अब से बारी के भी क्या से जो चले ये वो बारी है सारी दुनिया हो जाती है अब से बारी हो जाती है अब से बारी के भी क्या के जो चले ये वो बारी है। ओके जी मेरे बहुत ही मजेदार फ्रेंड अमरिंदर गिल की भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अमरिंदर गिल जी। प्रिंसेस आर क्या रूबिया कहती है मेरी माँ जैसा कोई भी नहीं। अरे क्या बात है, खुद का ना नहीं सोचती, बस हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। और मैं बहुत प्यार करती हूँ। जबरदस्त हो गया जी। जुलेखा नाज गुल्लू मत कर रहे। उस्मान शेखजादा आपको पसंद आया सॉन्ग या कॉल? आई डोंट नो। फरहान अली ये करके दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ फिर ये अल्लाह ब्लेस आवर पेरेंट्स शगुफ्ता जैद हुसैन राम शेख साहब गुल्लू आपका नेबर ओके गुड फॉर यू ब्रदर। हुमा आशा के दिन भैया मैं अपनी अम्मी से कहूंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस कह नहीं पाती, तो आप मेरे लिए सब कुछ हो, हमेशा खुश रहो। बिल्कुल कहिए, माँ जैसी मोहब्बत न मिलेगी, माँ जैसी इनायत न मिलेगी, मिल जाएगी हर चीज जहाँ में लेकिन माँ जैसी हकीकत न मिलेगी। लव यू अम्मी। ये है जी आशा नफीस, बहुत जबरदस्त ब्रो नाइस सॉन्ग ये गुल्लू ना कर। हाँ हाँ समीर गुल सिद्दीकी मुंडा मुल्तानी सोनी गुड़ी तेरे हाथों की करामत की तो फिर बात ही क्या है माँ, मुझको तो तेरे कदमों की मिट्टी भी शिफा देती है। बहुत जबरदस्त हो गया जी। इसी गौरी साहब गुल्लू सर्वर फाड़ी भूतनाथ ऋषि अपना जी कहते हैं यो यो हनी सिंह ये करके देखा सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है ये कहना है इसहाक अहमद का तहनी है इरशाद भी ये करके दिखाओ बदतमीज है गुल्लू सर्वर को चेक करो कर लिया भैया और क्या शाहीन फिर ये करके दिखाओ कर लिया जी और क्या सोहेल फाड़ी कंटिन्यूज ऑफ कोर्स बड़ा दुआ जरा भैया अम्मी के पास गई अम्मी बोली ले क्या हो गया और स्माइल दी मैंने कहा कल गिफ्ट मिल जाएगा क्योंकि आज भाई लेके नहीं आए मुझे मार्केट गिफ्ट कल मिलेगा मार्केट में गिफ्ट कल मिलेगा आपको आज मेरा ओके और जनाब आज मेरा जाना भी नहीं हुआ और शी सेड के नहीं अपने पैसे मत लगाओ ओके दुआ दीनी जरा थैंक यू वेरी मच When I'm so much disturbed, my mother and other bhai believe that I have that I feel so much relaxed and main unki duaon ko hamesha apne gird mehsoos karta hu bahut zyada aur apni maa ko wish bhi karta hu aur unko bataya bhi hai ki mom I love you so much but I'm just boss ka kya ye acha hota ki aap apne real name ke sath aa jaye bahut zyada acha hoga ab I don't know wo aapka ye naam jante hai ki nahi jante hai na ye bhi ek question mark hai हमारे घर वाले जो है वो मतलब ये जो हम निक रख लेते हैं उल्टे सीधे सब ये बदतमीज दिल है या इस तरह के वो जानते हैं कि ये आप हैं मतलब ये आपने नाम रखा हुआ अपना कब किसने जाना कि ये आप हैं फूर परी डैशिंग प्रिंस और पता नहीं क्या क्या जो आप नाम रखते हैं तो ये घर वालों को पता है बोलेंगे हाँ भाई हमने तो अच्छा वाला नाम रखा था रशीद ये रिश पता नहीं कहाँ से आया रिश तो सुना था ये रिश कहाँ से आया चेक करो भाई आदिफ अब्बास जी आई लव यू मॉम अम्मी जान अल्लाह आपको मेरी अल्लाह आपको अल्लाह मेरी अम्मी को सेहत लंबी उम्र और हमेशा खुश रहे आमीन जी सबकी हमेशा खुश रहे बहुत जबरदस्त जी लव यू अम्मी बहुत अच्छा हो गया नौरी बच्चा थैंक यू जी सैयद समी बहुत शुक्रिया गुल्लू के से आईडी बनवाएंगे तो मसला हो जाएगा भैया इफी वारी थैंक यू मुना रिजवान सैयद अलमास रुबाब बिना बोले जो समझ ले मेरी माँ की बात मेरे मन की बात इनफैक्ट ओके मेरे दुख में मेरे सुख में जो है हर पल साथ सबसे अच्छी सबसे सच्ची सबसे अच्छी सबसे सच्ची लोरी गाते हाथों माँ तेरे साथ बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़म आमीन जान मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अल्लाह आपको सेहत और खुशियाँ लंबी जिंदगी दे आमीन जी आपका साया हमेशा हमारे सर पे कायम रहे बहुत जबरदस्त बात कीजिए आमीन मैं भी जो जान कहती भैया माँ के लिए तो कुछ भी बोले तो कम पड़ जाता है बिल्कुल सही कहा आपने मैं अम्मी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने आज तक जो उन्होंने आज तक किया रे माँ को थैंक्स बोलेगी क्या हो गया फिल्में देख के कुछ ज्यादा ही हम लोग फिल्म नहीं हमें आपको थैंक्स बोला थैंक्स मैक्स कुछ नहीं कदमों में जनरल सब लोग बोलते हैं जाइए पैर छुएं दुआएं लें हक करें उन्हें बताएं वॉर्म दें थैंक यू क्या होता है जी ये तो आप किसी को भी बोल लेते हैं आशा अफजाल कीप कॉम बिकॉज मदर नोज बेस्ट ओके सबा सिकंदर फॉर द बेस्ट मॉम हु ऑलवेज हैड अ स्माइल फॉर मी एंड आई नो वी मे बी फार अपार्ट राइट नाउ सो हियर्स अ ग्रेट बिग हग एंड किस Happy Mother's Day. Thank you, Sabah Sikandar. Madhya Sheikh, bahut shukriya. Ammi ko bahut pyar karti hain. Basha Afzal, ammi so chuki hain aur main unko kisi karke gift rakh ke aage good ho gaya ji. Chale gift wagera aap dete hain, gift wagera ki zarurat nahi unko. Aap sirf apni baaton se, apne amal se, apne pyar se unko proud feel karaiye ki aap unki aulaad hain. Ye mere khayal mein bahut zabardast cheez hai. Baral de rahe? Achhi baat hai. Dijiye, dijiye, zarur dijiye. Kyun na dijiye? अच्छा बहुत अरसा हो गया हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करवाई आपसे हमारा ये खास सेगमेंट हुआ करते थे किस जमाने में कि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कराते थे रिडल्स होती थी बहुत बहुत कुछ होता था चलिए उसको थोड़ा रिवाइव करते हैं जिंदा करते हैं उसको थोड़ा सा उसमें जान डालते हैं शुक करके और उसको उसमें सफाई करके ना उसको बाहर लाते हैं अब एक चीज हम बोलते रहते हैं कुछ लेते क्यों नहीं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और फनी ट्रांसलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल मिलानी नहीं है, मैच नहीं करनी, आपकी ट्रांसलेशन जो है वो बड़ी मजे की फनी होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए और क्रिएटिव होनी चाहिए ताकि सुनने वालों को भी मजा आए। बिल्कुल आपने एकदम से छपाई नहीं कर देनी है, कुछ लेते क्यों नहीं, आपको पता है मैं क्यों बोलता हूँ कुछ लेते क्यों नहीं, जब कोई ऐसी ऐसी बात होती है तो फिर किसी को कहता हूँ भाई कुछ ले लो यार ताकि तुम ठीक हो जाओ। कुछ लेते क्यों नहीं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, व्हाई डोंट यू टेक समथिंग, इस तरह की बात मत कीजिएगा, कुछ कुछ अलग से कुछ पंजाबी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कीजिए पश्तो में कीजिए, सिंधी में कीजिए, बलोची में कीजिए, किसी जबान में कीजिए, मुल्तानी में कीजिए, मेरा भरा क्या थी गया भला कुछ घिन ना क्यों कहें, मैं देखो घेन आसा देखो घेन वैसे वाले पता कहते कि चाल वैसे आप नौ नंबर चुंगी वैसे वाले ये सीधे हाथे वाले ऐसे गुलगश कलू नहीं आओ ऐसे यही आता है कुछ नहीं आता जगह इतनी पता है यार। चलिए हनी सिंह को छोड़िए और सर बेबी डॉल पे नजर रखिए, मेरा नाम है सर और लिखेंगे के एच आई एक्सप्रेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 627। मदर डे के जो मैसेजेस हैं वो रोकिएगा नहीं, मां से मोहब्बत का इजहार रुकना नहीं चाहिए प्लीज, और साथ साथ वो उसकी ट्रांसलेशन भी कर लें आप। कुछ लेते कि नहीं, कुछ फनी, कुछ अलग, कुछ हटके, और आप लोगों की क्रिएटिविटी पे मुझे कोई शक नहीं है। That was baby, baby, baby doll. سیاب حسین عوان صاحب کہتے ہیں کہ میری دعا، میری وفا، میرے خواب، میرے خیال، میری امید، میری چاہت، میری محبت، میرا پیار، میں اور میرے دل میں بس ایک دعا کہ آپ خوش رہو، میری ماں، آئی لو یو مام. زبردست ہو گیا جی. سید حسین عوان صاحب پہلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ایک منٹ ذرا ایسے کیسے کال لے رہا ہوں میں، ایسے کیسے، ایک منٹ صبر کریں جی. السلام علیکم. ہیلو. ایک منٹ، بھنڈ چل رہا ہے نا، بھنڈ پہ بھنڈ. جی ہاں، زندگی میں اب تو ٹھیک ہے یار، اب تو ٹھیک ہے، اب تو ٹھیک ہے، اب تو ٹھیک ہے. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ہیلو. ہیلو، میں تو یہی ہوں. اچھا، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. ہیلو، اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں جی. ہمارے ساتھ عائشہ امان. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اسکائپ پہ سہیل کو ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم سہیل. سہیل، تمہاری کال میں اس دن بھی مسئلہ ہوا تھا، آج پھر مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہی مسئلہ ہے. تھوڑا ہلاؤ جلاؤ، ہلاؤ جلاؤ. گڈ ہو گیا، گڈ ہو گیا. عائشہ بھی آ گئی، چلو ٹھیک ہے. اچھا، اسحاق کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. اسحاق بھی آ گیا. اسحاق السلام علیکم. اسحاق جھاڑ پونچھ بعد میں کر لینا، صفائی بعد میں کر لینا، پہلے ادھر آ جاؤ بچہ. ارے تم بھی کشتی ڈوبے ہوئے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، شکل ہو جاؤ. عائشہ کیا کہنا چاہو گی امی جان سے؟ ارے بھائی، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ارے کچھ تو کہو. یہ ہے پہلے احساس سے پوچھ رہا. یہ کیا بات ہوئی پھر آپ نے کال کیسے کر لی مجھے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے؟ سہیل آپ بتائیے. ماں تو وہ عظیم ہستی ہے جس کے لیے تو سب بھی کم پڑ جاتے ہیں. اگر ہم سب سے بھی کچھ نہ لکھنے کی کوشش کریں تو وہ خود تب کپا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. صحیح. گڈ گڈ گڈ. اسحاق اب تم آ گئے ہو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب کہو اپنی امی جان کے حوالے سے. ادھر ادھر کی تو باتیں ہم بہت کرتے ہیں، ذرا امی جان آج ہو جائیں نا. امی جان. ہاں، امی جان جیسی تو ہستی نہیں ہے دنیا میں، ان جیسی تو بالکل صحیح. بالکل بھائی، ان کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے، پتہ تو رہتا ہوں. تو آپ کی امی کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. تو جب تم وہ غصہ کرتی تو تم کیسے مناتے ہو، یا تمہیں کبھی غصہ آ جائے تو کیا، کس طرح سے سین بنتا ہے؟ وہ بس خاموش ہو جاتی ہیں جب غصہ آتا ہے نا، پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ غصہ آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد تو خود ہی سیٹ ہو جاتی ہے، پھر بات کرنے لگتی ہیں. پھر ارے کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا. ماں زیادہ دیر نہیں روٹتی نا بھائی. بالکل بھیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو میری جان، بالکل صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. جی عائشہ، آپ کچھ سمجھ میں آیا کیا کہنا؟ جی بالکل سمجھ میں آ گیا. آئیے. ارے بھائی، میں نے بہت آپ سے بہت ڈانس دیکھے ہیں بہت چھوٹی ایج میں، لیکن میں آج جو کچھ بھی کرتی ہوں یا جو کچھ بھی ہوں وہ میری مدر کی وجہ سے ہی ہے. جتنی پازیٹیوٹی ہے اور جتنا فائٹ کرنے کا ہے، سب کچھ یہ ہے ان کی وجہ سے ہی ہے. ادروائز میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. سب ڈوبے ہوئے ہیں. چلیے اچھی بات ہے، تو بہت اچھی بات ہے. اچھے فرما بردار فرما بردار بچے. کیسا ریلیشن ہے تمہارا اماں کے ساتھ؟ کوئی ان کی خاص بات جو تم شیئر کرنا چاہو؟ ان کی خاص بات یہ کہ ان کو پتہ نہیں کچھ برا ہی نہیں لگتا، پتہ نہیں کیسے ہو، کوئی کچھ بھی کر دی کہتی ہیں، کوئی بات نہیں. ارے واہ. اور یہ مطلب سب سے بیسٹ، ایسے تو سبھی کچھ بیسٹ ہے لیکن یہ سب سے بیسٹ. ایک میں اپنی ماں سے دور ہوں، یہ سہیل دور ہے. سہیل آپ بھی اپنی اماں سے دور ہیں؟ تو کیا فیل ہوتا ہے، یاد آتی ہے؟ وہ یاد تو کیوں نہیں آتی، یاد تو ویسے بھی روز ہی آتی ہے، اور ابھی بھی افسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی تھی اس وقت. کس لحاظ سے، تھوڑا ایکسپلین کرو اس کو. کیونکہ مجھے جب یہاں سے آگے سے بائک نکل رہا تھا تو میں سہیل آپ ہیں اچھا آپ کی آواز ڈگمگا گئی ہے آپ کے ساتھ پرابلم ہے اسحاق ہاں جی بولا ہاں جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو امی اپنی امی جان کی خاص بات کیا لگتی ہے کوئی خاص کسی خاص موقع پہ ان کا کوئی خاص کوئی ایکٹ کوئی خاص بات کوئی خاص لہجہ ہیلو ہمیں سہیل اب تمہاری طرف آ رہا ہوں پہلے اسحاق سے پوچھوں تمہاری طرف آ رہا ہوں ہاں جی خاص بات تو یہ کہ جب بھی وہ جیسے ناراض ہوتی نا ہم جیسے ان کو مسکرا کے دیکھ لیں نا تو وہ بھی سامنے سے ہٹ دیتی ہیں فوراً ارے کیا بات کیا بات کیا بات ماشاء اللہ زبردست جی سہیل تم کچھ کہہ رہے تھے تم نے بات نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اس وقت اپنی امی کی بات مان لیتا تو آج میں میری امی کے ساتھ ہی ہوتا کیا بات نہیں مانی تھی آپ نے میری امی کہہ رہی تھی کہ تم باہر ملک نہیں جاؤ اور میں گھر سے زبر سے لڑائی کر کے اپنی امی سے لڑائی کر کے باہر نکلا تھا اور جب میں یہاں پہ آیا تب میں اپنے آپ کو افسوس کر رہا تھا کہ میں کیوں اس وقت اپنی امی کی بات نہیں مانی مگر الحمد للہ آپ تو سب کچھ کریں چلیے اچھی بات ہے بس ہم لوگ جو ہے نا وہ نا سمجھ ہیں اور جلد باز ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ سمجھ نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں آپ کا کیسا ریلیشن ہے اپنی اما کے ساتھ عائشہ میرا بہت اچھا ریلیشن ہے خاص بات اپنی اما کی شیئر کرو یار خاص بات یہی ہے کہ ان کو مطلب کچھ برا ہی نہیں لگتا نا ان کو آپ نے بتایا تھا برا نہیں لگتا ان کو سب اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کوشش بھی کر لے سب اچھا ہے اولاد تو پھر اچھی ہے اچھی ہے نا اچھا بھیا اسحاق اب اس سے ہٹتے ہیں اب وہ جو میں نے کہا ہے کہ کچھ لیتے کیوں نہیں کچھ لیتے کیوں نہیں اس کو انگلش میں ذرا ٹرانسلیٹ کرو اپنے ورڈ سے انگلش کی توڑ دو ٹانگے وانگے سب توڑ دو کوئی مسئلہ نہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں اس کی ٹینشن مت لو تم چلو تمہیں سہیل تمہیں آتا ہے نہیں برو میں تو ابھی یہی سوچ رہا ہوں عائشہ تمہیں آتا ہے جی بالکل ڈونٹ یو رائٹ ڈاؤن ٹیک سمتھنگ آؤٹ آف دی باکس ایک دفعہ پھر ڈونٹ یو didn't take something out of the box you don't you didn't take something out of the box oh did isme did zara did what aa gaya chalo theek hai baki logo soch lete hain aisa thank you sohel aisha ji ji sohel sohel bolo bro maine unke ki birthday ke liye ek gaana bangaya tha matlab next time pichle baar 12 mein mere matlab the chahiye nahi gaana aap wednesday ko sunaiyega theek hai okay isaak خیال رکھو اپنا عائشہ اللہ حافظ تھینک یو ویری مچ اچھے بچے آئے اور آ کے اچھی باتیں کی انہوں نے اور آگے بڑھ گئے بالکل اب آپ سوچ کے آئیے جو میں نے پوچھ لیا نا آپ سے وہ سب سوچ کے آئیے ایسے ویسے مت آئیے اچھا پرویز صاحب ہیں کراچی سے بلوچی سٹائل میں ارے بابا تم کو ایسا ہوا اس لیے تم کچھ لیتا کیوں نہیں آ رہے واہ بھائی واہ پرویز بھائی آپ کے لیے کیپ ہے زبردست زبردست اور کچھ کیا لیوے نہیں ارے ایک پاؤ کالی مرچ پیس کے سب پانی کے ساتھ پینے ارے واہ واہ واجا تو میرا مانو السلام علیکم میری ایک مائیں دو مائیں اچھا جی وہ ایک جس نے مجھے جنم دیا دوسری وہ جنہوں نے مجھے میری پرورش کی اوکے زبردست میری موم دنیا کی سب سے بیسٹ موم ہے وارسی کیا بات ہے ہائے اظہر صاحب چیک دس آؤٹ بھیا میں نے چیک کر لیا آبے چوری صاحب اس کے جب یہ گانے کا آغاز ہوتا ہے ذرا تھوڑی سی اس کی لیرکس سن لیں مجھے پتا ہے اویئر ہوتا ہوں کافی مین چیزوں سے تو وہ کچھ مناسب نہیں ہے میں اگر اس کو ایڈٹ کر کے چلا پایا تو میں بعد میں کبھی چلا دوں گا تھینک یو ویری مچ مصباح عباسی فرام کراچی ابھی میں اپنی امی کے پاؤں دبا رہی ہوں ارے کیا بات ہے میں روز رات میں ان کے پاؤں دباتی ہوں اور انہیں ہگ پیار کر کے سجاتی ہوں بہت زبردست یار ماں کے پاؤں دبانا اچھا ماں کو ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے نا اور پھر جب انسان کی ایج ڈھلتی ہے ہمارے اندر انرجی ہے तो शायद हम उतना फील ना करें, एक दो गोलियां खा लें, पिल्स खा लें, कोई पेन किलर्स खा लें तो हम लोग अपने आप को ठीक कर लेते हैं, सो जाते हैं। उम्र जब ज्यादा हो जाए तो फिर जिस्म भी में उतनी ताकत नहीं होती है, हड्डियां भी साथ नहीं देती हैं, कमजोरी हो जाती है, बहुत सारे मसले मसाले होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो ऐसे में जरूरत होती है। लेकिन वो शायद माँ आपसे इसलिए भी नहीं कहती कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इस वक्त थकी हुई होगी, सारा दिन वो काम करती है, पढ़ती है, घर का काम करते हैं, थक गए होंगे, वो शायद आपसे ना कह पाए। तो मेरे ख्याल में इसे खुद ही इनिशिएट कर लिया कीजिए, इसे खुद ही जो है वो खुद से ही कर लिया कीजिए, अपनी आदत बना लीजिए, ये बहुत अच्छा है। और अगर हम खैर से तीन चार बहन भाई हैं आप ज्यादा लें तो बारियां बना लें जनाब, इस तरह क्या कर लें, कोई मसला नहीं। इमरान साहब लाहौर से, हैप्पी मदर्स टू ऑल एंड मदर अल्लाह तमाम माओं पे अपनी रहमत करे और माओ का मेहरबान साया कायम रखे, आमीन। इमरान, लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। या अल्लाह, हमारी माएं हमारी जन्नत हैं, इन्हें तादे सलामत रख। सना, बहुत अच्छी बात की आपने। सबीन, मेरी अम्मी मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस हैं, और लम्बी अम्मी जान, अम्मी सॉरी हैं मगर मैंने उनके पैरों को चूम लिया। अरे क्या बात है, जबरदस्त मजा आ गया ना, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो असल में जो अब ये था, ये करके दिखाओ, अम्मा के पाओ को चूम के दिखाओ, जाओ, मजेदार चीज है। फिर अपनी फील बताओ, अंदर से क्या फील किया, भले सो भी रही है तो। अब बहाने जो है ना हर जगह नहीं चलते। अकील हुसैन साहब फ्रॉम गिलगित, बहुत शुक्रिया, और ड्यूटी में है, लाहौर में है और पाकिस्तान आर्मी में, ठीक है जी, और माँ से दूर हैं, मेरी माँ की दुआएं लेकिन मेरे साथ हैं। बहुत अच्छी बात की अकील हुसैन साहब। अब्दुल कादिर साहब फैसलाबाद से, चित्राली में क्या लिखा है मुश्तवा जान साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो भाई हैं लैया सही जी, आई लव माय मदर, बहुत अच्छी बात है। नौशीन फ्रॉम कराची, आई लव माय मदर सो मच, अल्लाह हमेशा मेरी अम्मी को सेहत दे, आमीन, और हमेशा खुश रखे, ग्रेट शो। तू कुछ लेना क्यों नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा हो गया। मेरा नाम है सर, और आपका अच्छा जी, एक तो ये हो गया जिसमें माँ से आपने अपने अल्फाज में इजहार अकीदत किया, आपने कुछ कहा। हम जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग नासमझ भी हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, अजीबो गरीब किस्म के बर्गर खा के पले हुए हैं बहुत सारे, जो हमने पले तो खैर हम लोग अच्छी चीजों पे हुए, जो बाहर में जब हमें पाँव वाँव लगे तो हमने फिर वही कुल्फियाँ खाई हैं खट्टी वाली, तो पापड़ियाँ, तो बहरहाल जो कुछ हमने किया है तो वो जो जमाने की हवा है जो हमें लगी है, या जो तालीम तो कहते हैं निखारती है, लेकिन आई डोंट नो क्यों तालीम के बाद हमारे यहाँ अक्सर देखा गया कि लोग थोड़े से बदतमीज रूड हो जाते हैं, तो गलतियाँ हम सबसे होती हैं। तो ये अच्छा मौका है कि अपनी अम्मी से कोई आपने कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे उन्होंने बुरा मनाया हो। अब मैं कोई सिवियर तरफ नहीं जाऊँगा, सिवियरिटी की तरफ नहीं जाऊँगा कि आपने कोई खुदा न खासा बहुत बड़ी कोई बदतमीजी कर दी हो, लेकिन बहरहाल अगर आपने कुछ किया ऐसा तो माफी भी मांगनी है उनसे, और उनके और उनको इस हवाले से भी कुछ कहना, तो इस हवाले से भी कोई अगर बात करना चाहे जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग, मुझे पता है ना, हम लोग हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा हमें बहुत जल्दी आता है, बहुत ज्यादा आता है, और बात बात पे आता है, और माँ जो है उसको पता होता है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है कौन सी बुरी है, वो हमें रोकती है मना करती है, लेकिन हम शायद नहीं मानते या हमारी उतनी समझ नहीं होती कि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए सही तरह से और उसकी फील को समझ पाए, तो हम भी पता नहीं क्या क्या चीजें ऑल फॉल जो है वो बोल जाते हैं, हो जाता है हमारे से। तो ऐसे मेरे दोस्त खवातीन हजरात जो कोई भी हैं, जरा आए और सॉरी भी तो कहना है, बहुत जरूरी है और होना चाहिए ऐसा, ताकि आप हल्के हो जाएं। बहुत सारे लोग बहुत सारा बोझ जो है वो लेके चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और रब भी सोना भी माफ करता है और माँ सोनी भी माफ करती है, तो ये बहुत जरूरी है। आइए मुझे बताइए, लिखें के चाहे एक्सप्रेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 6278 पर। अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो अम्मी जान को, अम्मी जान से माफी भी मांग लें हम, है ना, आपका पैगाम पहुंचाने के लिए। कॉल करने वालों, मैं इस वक्त सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, जरा थोड़ा सा सब्र कीजिए, आराम से बैठिए, सुकून से, थैंक यू, मैं अभी आ रहा हूँ। I'm gonna go get some more. دل سنبھل جا ذرا. اوکے جی ایک ایک کر کے. السلام علیکم سمیر گل. وعلیکم السلام بھیا کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. وہ ایک پیڑا ہے. آ گیا. دینیش السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو میری والی روٹی لڑکی؟ ارشاد السلام علیکم. جی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. تھمیے گا سمی. السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں. ہر وقت اتنا تیز تم کہیں جانا ہوتا تمہیں؟ جی اچھا اچھا. وہ اکثر جو ہے وہ کلاس میں سے جب جانا ہوتا ہے تو ٹیچر کو کوئی انگلی دکھا کے بندہ جاتا ہے, تو وہ تو نہیں کہیں آپ نے وہیں تو نہیں جانا؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ آپ خود تیلی ہیں تو مطلب ایسے ہی ٹھیک ہے. یاسمین اچھا صبح صبر کرو ابھی. یاسمین اقبال السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ. لگتا ہے کال کا ایسا چو آ گیا. جی میں ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی سر میں بالکل بالکل حاضر حاضر. یاسمین چاچی ایک منٹ. اچھا سویٹ صدف السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ میں ٹھیک ہوں. تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک مزے میں ماشاء اللہ. تمہیں ایسا لگ رہا ہے تم بھی پاپڑ کھا کے ہو, تمہاری زبان پھسل رہی ہے. میں ڈیگر ہمارے ساتھ ایک اور بندہ بھی ہے. یشا کیسے ہو بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کی دعا. اوکے گڈ ہو گیا. چلے سمیر گل سے آغاز کرتے. جی سمیر ہمارا ملتان کا پرنس ہے. جی بھیا مطلب آپ کو پرنس بولا ہے سمیر کو, برا تو نہیں بنایا آپ نے مطلب؟ مطلب آج تک کہا ہی نہیں ہوگا نا آج تک سر. وہ یہی ملتان جو ہے ایسا ہی مطلب ایسا ہوتا ہے. گھر والے کہتا ہوں جا بھائی چائے لے کے آ, سبزی لے کے آ, بھنڈیا لے کے ٹھیک ہے سمجھ گئے. نام آگے بھی گلو لگا ہوا. نہیں نہیں گلو گلو نہیں ہے, گلو نہیں. یہ ہمارا گلو گل ہے. سمیر کیا لگ رہا ہے؟ ہاں کہو کچھ. ویسٹ مدر ڈے کے حوالے سے ایک پوئٹری ہے, وہ چار اشعار ہیں. ویسے ہم جن میں لیکن کچھ اسپیشل جو ہے وہ برتھ ڈے کیا تھا جن کا آلنگ نہیں تو چلے وہ ہم ان کے ہاں ٹرائی کیجیے گا. آج آئیے گا ٹھیک ہے بھنڈے سے کو آئیے گا, لیکن آج ذرا امی جان کے حوالے سے. آج ماں کا حوالہ ہے تو اس حوالے سے میں سب ماؤں کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ بتایا صحت کے ساتھ ہمارے قائم دائم رکھے. تو اس حوالے سے مطلب آپ کو شروع کرانے کے لیے ٹینٹ لگانا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے تہمت باندھ رہے کیا کر تمہید باندھ رہے میں کچھ اور سر. ہاں جی چلے. ابے کریم سنتا ہے ہر ماں کی بات کو. ارے کیا بات. ابے کریم سنتا ہے ہر ماں کی بات کو, خالی بھی جانتا ہے سب اس کی خصاص کو. جواب آتا ہے عرصے بری تھے مانگت پکارتی ہے کبھی پاک ذات کو. کیا بات. آنکھوں میں اپنے بچے کی آنکھوں کو دیکھ کر آنکھوں میں کھلا دیتی ہے ماں کائنات کو. بچوں کے دکھ میں ماں نہیں سوتی رات بھر, اٹھ کے چنتی ہے انہیں آدھی رات کو. کیا بات ہے. یہ تہنیت ارشاد آپ کو مطلب باتیں کرنے کے لیے کال کے بعد ٹائم ملے گا, گھر والوں سے جی بھر کے باتیں کر لیجیے. مطلب کال کے بیچ میں اب آپ آ جائیں سامنے آ جائیں. امی امی جان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں نہیں آپ اور تہنیت ارشاد کون ہے اور پڑوسیوں کے بولیے گھر میں کچھ کہہ دو بس. جب میں پوری میں کام کری بہترین ہو گیا ہے جی جی اچھا اب آئیں گے سمی کی طرف جی بھیا اور اس کا صبر کرو صبر کرو جلدی کیا تمہاری لائٹ جانے والی ہے کیا مسئلہ ہے جنریٹر بات بھی تو کرنی ہے پڑوسی سے جنریٹر میں کچرا کیا ہو گیا صبر تھوڑا زندگی میں صبر کرو سمی کی طرف جانے دو مجھے سمی آ جاؤ بھائی جی بھائی بھائی میں کچھ اشارہ کرنا چاہوں گا اپنی والدہ کے لیے جی ضرور میرے احساس میرا فاصلہ دے دے کہیں میں کیا کہوں بس مسکرا کر انہیں دیکھ کر عبادت کر لیتا ہوں میری ماں لو یو اور میں جانا انجانا نے جو بھی غلطیاں کی ہیں آپ نے اس کو ڈلیور کرا کیا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں کچھ اپنا جب بات بتا نہیں سکتا احساس نہیں ہوگا کیا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ بس میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو بھی بالکل بھی غلطی ہیں میں سے بہت دل سے معذرت چاہتا ہوں سے بس چلیے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور میں جو کچھ بھی ہوں آج میں انہیں کی رکھوں بس یہ جو میری بولنے کی انہیں جو بول رہا ہوں تو یہ بھی بس لیکن بھیا ایک بات ہے ایک چیز تم اما پہ مت ڈالو یہ تمہاری کمزوری ہے تو مجھے اس میں اما کا ہاتھ کوئی نہیں یہ تمہاری اپنی پیدا کی ہوئی ہے یہ جو کمزوری ہے نا یہ 33 بولتے تو بالکل رنگ بول یہ تمہاری اپنی اما نے تمہیں سکھایا ہوگا آرام سے بولو بیٹا کھاؤ پیو جان بناؤ تمہیں ایسا ہے نا بس وہی ہے آمین ضرور ہو گیا چلیں گے ہم دینش کی جانب جی دینش زینش نہیں ہے وہ زینش بڑا نہیں میرے خیال میں زینش کی کال میں مسئلہ روٹی روٹی پکانے والے پائپ نہیں ہوتے جس سے ٹھوکے مار دیں گے روٹی نہیں صدف کی طرف صدف بولو میں سانگ سنانا چاہوں گی کیا یار کیا ہوا اس کی سنانے تو تھوڑا سا سنا بہت خوب کرتا ہوں میں ارے کیا بات تجھے سب ہے پتا تجھے سب ہے پتا کیا بات آئی لو یو امی کیا بات ہے کیا بات بہت زبردست بہت زبردست جی یہ شاہ کچھ کہیے بھیا کیا ہو گیا الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اچھا جی تہنیت روک کے بیٹھے ہوئے سب بہت تیز دور جی تہنیت بول دو بھائی کیا کہیں گے کچھ لیتی گئی جلدی آ جاؤ نہیں نہیں کچھ کہے گی جی تہنیت جی جی ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن امی سے اس کی آج کل زیادہ بن نہیں رہی ہے تو آگے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے چلو صحیح ہے اس کو ٹرانسلیشن کی سب سے پہلے فکر ٹرانسلیشن بھلے پیپر میں پوری ٹرانسلیشن چھوڑ کے آ جاتی لیکن ابھی سمی بیٹا مائک اندر منہ میں رکھ کے نہیں ہنستے ہمیں ڈر لگتا تھوڑا زندگی میں اور لوگوں کو ڈرانا بری بات ہے مطلب امی نے سکھایا وہ تمہیں جی جی پر میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں ہاں اپنی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بہت پریشان کرتی ہوں ان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ رشتہ ہی حرکتیں کرتی رہتی ہوں کہ ڈانٹ سنتی ہوں پھر لیکن امی جو ہے نا تھوڑی دیر میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں اور ویسے ہی جیسے کہ میں کچھ کیا ہی نہ ہوں ایسا ہوتا ہے تو یہ امی کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کون ہے جی रास्ता होती है। एकदम से खामोशी हो गई। हाँ कितनी खामोशी, इतनी खामोशी क्यों हो गई? पता नहीं, समीर बोले वही पीड़ा बोले चेक कर रहा था, आप सो तो नहीं गए? मैं चेक कर रहा था। नहीं मैं उसको देगा तो मेदी वाली रोटी बनाने गई वो चले गए। अब तो मैं उसका गम क्यों है, उसके गम में तो मैं उसको शेर मत लिख देना, भूल जाओ, खुद ही आ जाएगी। हाँ पेड़े पे शेर और अब देखे भाई आगे क्या पूछ रहे थे? नहीं मैं आगे पूछ रहा था कि अरे एक मिनट, ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसलेशन इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, कुछ लेते क्यों नहीं? तो बता क्यों नहीं है मैं क्या क्या थी एक मिनट क्या नहीं आती कड़ी घर जी किता है मैं को पता कहा नहीं तेरा बुरा कहा नहीं अरे बता हो गया ये सराय की है सराय की नहीं नहीं कोई ऐसी कोई ऐसी समझी बात है मैं माशाल्लाह बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी सराइकी को पसंद की है। मैं क्या थे यहाँ वाला फरमाइश की थी चिट्टे फाटक तू जना आप कालू से चिट्टा फाटक दे चिट्टा कुकड़ हाँ बने रहते वेरी गुड वेरी नाइस ठीक है। हाँ मेरे को क्या पता, मैं तो रेलवे रद्दा मेरे को पता क्या नहीं था ये कौन कौन है पता नहीं कौन कौन हाँ मेरा चैनल मसा था ये नहीं करीना ठीक है ओके। आप लोग ख्याल रखो जी सब लोग, थैंक यू वेरी मच क्योंकि इस काल में कॉल तो मैं इस काल में काल पड़ गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आ गए और शुरू हो गया। जिन लोगों की कॉल हो गई ना प्लीज वो कॉल ना करें। अब हाँ जीनी की कॉल हो सकती है वो कर लें, यास्मीन चाची कर सकती है जिनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। ठीक है ओके जी आगे बढ़ेंगे, एक सॉन्ग है उसके बाद आपको मैं जरा सुनाऊंगा कुछ और। जी हाँ you're criminal, you got yourself everything on me. Can't let you go, like a general. I'm going into battle, cause you're fucking the grip on my life. Cause my baby loves you. I still remember that scene in the night. I can see the tears running down my cheeks. I can feel your body so close to me. You're killing me, you're killing me. I'll be waiting. बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग आ रहे हैं अपनी माँ जी के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं, दिल को खोल रहे हैं. देखिए ये अपीरेंस, ये इम्प्रेशन, ये टी स्टॉच, जो कुछ भी आप करते हैं, जो आपका जो भी स्टाइल है, जो भी इम्प्रेशन है, जो ये ठीक है दोस्तों यारों पे कोलीग्स पे चल जाता है, ये माँ पे नहीं चलता, ये वालिदैन पे नहीं चलता. आप इवन बहन भाइयों से के साथ कर लेते हैं, चलिए उसको भी हमने छोड़ दिया, साइड में कर दिया, ये माँ के साथ तो ये सब कुछ हल्के हो जाओ यार, बिल्कुल बिल्कुल सेटल हो जाओ और दिल को ओपन करके. क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हुआ, वो ताले बहुत मिल रहे हैं मार्केट में, और खासतौर पर वो ताले जाके सीधा जाके कहीं दिल में लग जाते हैं, दिल बंद हो जाते हैं, लोग दिल नहीं खोलते और सब अपना वही दिमाग दिमाग दिमाग चला चला चला चला चला चला के फिर उल्टी सीधी हरकतें, फिर बातें, फिर इतनी आलाशें हो गई हैं चीजें. हम सबको खालिस चीजें पसंद थी, प्योर प्योर लेदर होना चाहिए जी, प्योर दूध होना चाहिए. हमारे अंदर कितनी प्योरिटी है ये मैटर करता है. आई डोंट नो, बारीक सी बात अगर किसी की समझ में आई. बहुत शुक्रिया. ये जो दाग धब्बे मैल जो हम अपने जिस्म से साफ करते हैं, अगर हमारी रूह भी साफ हो, उतनी अच्छी हो, निखरी हुई हो, तो क्या ही बात है. और फिर जब मां जी के सामने आप होते हैं तो फिर दुनिया क्या, फिर बाकी सब चीजें क्या, सबको साइड पे रखो यार. आप होंगे डॉक्टर, आप होंगे इंजीनियर, आप होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप होंगे कोई बहुत बड़ी पोप चीज, कोई ब्यूरोक्रेट, कुछ भी होंगे आप, हैं तो उसी माँ के बेटे ना. आपको भी बोलना नहीं आता था, अब जो आप इतना फरफर बोलते हैं, इतना अकड़ के चलते हैं, इतनी तालीम कोई हासिल कर ली आपने, कोई बहुत बड़ी कोई चीज बन गया आप, सब उसी की परवरिश है, सब उसी की तरबियत है. उसी डाली का फूल है आप, उससे कैसा इंप्रेशन, उससे कैसी बनावट. दुनिया के साथ तो कर लेते हो, इधर नहीं भैया, ना ना ना इधर नहीं चलती. होंगे आप नवाब को अपनी जगह पर, बहुत बड़ी तोप चीज होंगे. जैसा कि मैंने अपने लास्ट शो में कहा था कि ये जो मेरा शो है ना, इसमें मेरी माँ का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है. रात का शो सुबह में 5 बजे घर जाऊँ, 5:30 बजे जाऊँ, मेरी माँ मेरा दरवाजा खोलती हमेशा, ऑलवेज, जितने भी साल गुजरे. क्या क्या बातें करे बता, क्या क्या बताए, हम ही उतावले हो जाते हैं, हम ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, तो ज्यादा जहीन बन गए ना हम लोग. यकीनन मैं भी अपनी माँ से दूर हूँ, बहुत दूर हूँ. जब मैं जाकर उनसे मिलता हूँ तो खुशी क्या होता है, बस उनकी आंखों से आंसू होते हैं, और जब मैं आ रहा होता हूँ तो उस वक्त भी वो कुछ नहीं कहती और बस मुझे फील हो जाता है कि क्या है क्या नहीं। खदीजा कहती हैं, खदीजा मैंने इसका जवाब दिया है, ओके आई रिपीट इट। आप कहती हैं व्हाट शुड अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज हर मदर डू ऑन मदर्स डे। देखिए माँ तो माँ होती है, आपके आसपास और भी माएँ होंगी, आपकी किसी से उनसियत भी होगी, किसी के साथ अटैचमेंट भी होगी, प्लस जो आपकी वालदा आपको बनते देखना चाहती थी, जिस तरह से वो चाहती थी कि आप बने, जिंदगी का रंग ढंग उस तरह से हो, या जिस तरह कुछ कुछ करने से, कुछ ऐसा करने से जिनसे लोग भी ये कहें, दुनिया भी ये कहे कि ये उस माँ की बेटी है या उस माँ का बेटा है, आप इतने अच्छे बन जाए, और उनके लिए दुआ कीजिए, वो आपकी दुआओं को सुन रहे हैं, उन्हें उन्हें पता लगता है कौन किसके लिए दुआ कर। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको करनी है अपनी लाइफ में। हमेशा सिर्फ सवालों के साथ मत आया कीजिए, सवाल जरूर कीजिए, कहीं ये जबान भी साथ छोड़ जाती है, कहीं ये सवाल भी अधूरे रह जाते हैं। और माँ वो हंसती है जहाँ कोई सवाल नहीं। बहुत सारे लोग ये उस वक्त जान पाएंगे जब वो खुद साहिब औलाद होंगे इंशाल्लाह, जब उनकी अपनी औलाद होगी और उस औलाद को जरा सी कोई ठेस पहुंचेगी या किसी हवाले से भी कोई तकलीफ होगी, तो जो उनके दिल की हालत होगी शायद वो तब महसूस कर सकें कि एक माँ का कंसर्न क्या होता है, एक माँ का दुख क्या होता है, उसकी वरीज क्या क्या होती है। तब जाकर बहुत सारे लोगों को एहसास होता है। याद रखिए माँ और बाप ये दो ऐसी हस्तियां हैं कि जो कभी आपसे जेलस नहीं होते, जो आपकी तरक्की पे हमेशा खुश होते हैं, आपकी अचीवमेंट्स पे आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं सही तरह से। अब बाकी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बहन भाइयों में भी ना इत्तेफाकी ना चाकी होती है, कोई कॉम्पिटिशन होता है, कोई जेलसी को कोई फैक्टर कहीं ना कहीं कोई पाया जाता है, अगर है वैसे तो बुरी बात है। और बाकी दुनिया में तो आपको है ही यही कि आपको मुंह पे कुछ कह दिया, अरे वाह बहुत जबरदस्त, और पीठ पीछे क्या हुआ ये आप सबको मालूम है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बर्थडे बॉय आई एम इन द गेल। Thank you. Okay, that was Zaminder Gill, Mera Deewana Pan. Achha, humare paas ek mazedar call hai. Okay, char log hai. Okay, bari, bari, bari. Sabse pehle khatoon. Bushra Mazhar, assalamu alaikum, aap hai? Bushra Mazhar ki call nahi mil rahi, koi baat nahi. Chale, hum Daniel ko add kar lete hain. Theek hai, Daniel, assalamu alaikum. Alaikum salam. Harbat, jaga karo kabhi, kabhi energy bhi to laya karo, kya, kya? तुम्हें कह रहा हूँ एनर्जी नहीं है तुम्हारे में एनर्जी ना फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सदा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ठीक है आप अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है रमला इकबाल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हो तुम ठीक ठाक बड़े तुमने गीदड़ की तस्वीर लगाई है तुमने गीदड़ की डीपी लगाई है गीदड़ की डीपी लगाई तो मैं अपने शेर समझाओगे गीदड़ है चेंज कर दिया ए सी डीपी है वैसे भी एसी अच्छा फरहान काशिफ भैया कैसे हो आप मतलब ऐसे बाल रखना चाहते हो वैसे है तो आपकी टिंड लेकिन कोई बात नहीं बाल ऐसे बाल ऐसे रखते हैं आप ठीक है ठीक है दिल की ख्वाहिश दिल के अरमान कोई मसला नहीं जैसे लड़की ने गीदड़ की फोटो लगाई है कोई बात नहीं होता है जिंदगी में अच्छा आगाज करेंगे आज सदफ से सदफ जल्दी से आ जाओ एक शेर है लाख अपने गिर्द हिफाजत की लकीरें खींचो लाख अपने गिर्द हिफाजत की लकीरें खींचो एक भी उनमें नहीं माँ की दुआ जैसी अरे वाह क्या बात है जबरदस्त हो गया जबरदस्त हो गया ये कहूँगी मैं कि अल्लाह ताला अगर अपनी मोहब्बत को किसी से कुछ भी देता तो वो कोई भी हो सकता था बेटा भी बाप भी शौहर भी कोई भी लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि मैं 70 माओ से ज्यादा मेहरबान हूँ तो उससे मुकद्दर का काबिल इतना रिश्ता हो नहीं सकता क्या बात जब अल्लाह ताला ने अपने आप को माँ से कनेक्ट किया बहुत अच्छा समराइज किया आपने इसको बहुत जबरदस्त और दूसरी चीज ये कि अपनी मम्मी के लिए अगर मैं ये कहूँ मतलब सभी की बहुत रिस्पेक्टफुल है मम्मियाँ तो चाहे लेकिन ये कहूँ कि मेरी ख्वाहिश है लिटरली कि जितना उन्होंने मेरे साथ टफ टाइम में दिया और मुझे जो कुछ हुआ है और जो हिम्मत है मेरे अंदर तो ये कि वो बाकी वो पैर धुलाई और वो मैं पानी पी अरे क्या बात है क्या बात है लिटरली तो और बहुत मैं भी आपके पास दोबारा से आता हूँ दोबारा आता हूँ बुशरा आप आ गई हैं बुशरा आपको बुलाया भी नहीं हमने फिर आप खुद ही आ गई आप खुद ही आ गई खुद जा रही मतलब ऐसा क्यों कर रही हैं खुद आ रही हैं क्या मतलब अच्छा भैया ठीक है सही है सही है दरवाजा खुला ही हमारा कोई भी आए कोई समस्या नहीं और ये तो हमारे पुराने पापी हैं तो इनको तो सलाख होते हाँ ओपन हाउस है ठीक है हाँ क्या कह रहे मुशरफ बुशरा ए बुशरा आप बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं हम जानते हैं गीदड़ वाली लड़की बात, गीदड़ रमला इकबाल आ जाओ भाई जी। कैसे हो तुम? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। ये गीदड़ कहाँ से आया ये बताओ। गीदड़ की आवाज अच्छा, चलो अब जरा साइड में हो जाएंगे, अभी गीदड़ हमारे पास एक दो हैं वैसे देखता हूँ। अच्छा जी बोलो रमला क्या कह रही हो? जी मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मेरी मम्मी तुम्हारे डॉल्फिन में है, पाकिस्तान से बाहर है, तो मैं आज उनको जबरदस्ती आपका शो सुनवा रही हूँ एंड होपफुली वो भी सुन रही होंगी। अरे अरे उनको हमारा सलाम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। खुश रहिए अम्मी जान। जी जी तो मुझे सिर्फ ये कहना था कि मुझे उनको दिल से सॉरी बोलना है जितनी भी मिस्टेक्स मैंने अभी तक किए हैं उनके लिए, एंड मैं ट्राई करूंगी बिल्कुल मैं कुछ ऐसा बन सकूँ जो इनकी खुशी के लिए हो। बिल्कुल ये गीदड़ वाला तस्वीर पहले था ना समझ इसमें पहला पत्थर गीदड़ वाला तस्वीर हटाएंगे। ठीक है ना, आप बोला कि आप आदर भाई को आज कॉल करेंगे और आदर भाई गीदड़ निकाल लेंगे, आपने तो शेर लगाया था, कोई बात नहीं हो जाता है कभी। चले अब हम चलते हैं। बुशरा आप रेडी है? नहीं बुशरा सो रही है कभी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उठ के जागते। चलो कोई बात नहीं। चलो फरहान भैया हाँ हाँ जरूर। मेरी जिंदगी मेरी हर खुशी मेरी चाहत है मेरी माँ, मेरी मोहब्बत मेरा इश्क मेरी दीवानगी है मेरी माँ। वाह। मेरी जगह में होती है जिसकी आंखों का शुभार, मेरी जिंदगी का राकुल है बस मेरी माँ। मेरी खुशियों की मेरे दुख सुख की खातिर है मेरी माँ, वो प्यारी की हस्ती है बस वो है मेरी माँ। मेरी कामयाबियों मेरी मंजिलों की ताकत है मेरी माँ, हर पल जमान मांगती जिनके रात से वो है मेरी माँ। बहुत खूब बहुत खूब। तो आप जरा कुछ कहिए अपनी अम्मा से। भैया एक तरह मैंने दो साल तीन साल हो गया से उन्हीं से राजी हो गया क्या इस नंबर आपके यहाँ मेरे मेरी सवाल करो। जी जी जी जी जी। तो अच्छा मैं कहना चाहूँगी कभी आपने माटो वाले शॉप रखा तो मेरे प्रॉफिट बहुत सारी है मेरे लिए। मेरी उम्मीद एक अच्छी बात और जो मेरी एक अच्छी बात है वो ये है कि हर हफ्ते या तीन चार दिन के बाद में उनको वोट में पाता हूँ। अरे क्या बात है। और वोट में पाता हूँ और चलते रहते हैं उनको नाराज भी कर रहा हूँ कि उनकी अच्छे बात कर रही है क्या लगा है आपने वो आती है मुझसे आती है मुझे छोड़ी मिलती है मुझे ऐसे मुझे तुम बैठे रहो लोग माँ को फ्रेश कर रहे हो तो इस तरह से मेरी हाथ में लगा करता है वो आपका लगा भी पहले आप दिमाग के साथ। हाँ और अभी अम्मी की कुछ दिनों पहले तबियत खराब हो गई थी ना काफी ज्यादा। जी जी। क्योंकि मेरी अम्मी को शुगर भी है हार्ट पेशेंट भी है वो बीपी वगैरह का मसला है उनका अल्लाह तो सबसे पहले तबियत खराब हो गई उनकी। आप यकीन करिए कि वो अपना ख्याल रखे हम लोग अपना ख्याल रखते हैं कि हमारी जिंदगी आगे बढ़े अपनी जीते लेकिन मेरी माँ ने जो जीती है मेरे ख्याल से हम सब फैन वाले जो जीती है बेशक बेशक उनकी भी जगह खराब रहती है लेकिन वो पता है भैया इतना एहतियात करती है अपनी खाने पीने में अपनी हर चीजों के अंदर वो उसको रिफोला से करती है कि अगर मैंने कुछ उल्टा फीरा खा लिया या मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे तो वो उसमें भी अपना ख्याल रखती है। बेशक बेशक सही कह रहे हैं। मतलब मेरे बच्चे परेशान ना हो मतलब उनको थोड़ी सी भी अच्छा उनको थोड़ी तकलीफ होती है तो बाद में परेशान हो जाती है एक साथ खड़े जाती है तरह छोड़े अम्मी चले अभी चले तो वो इसमें भी सोचा था ख्याल रखती है बस मेरे बच्चे परेशान ना हो। सही सही सही कह रहे हो सही कह रहे हो तुम सही कह रहे हो। और मैं लास्ट में उनके लिए कहना चाहता हूँ भैया कि मैं ये कहकर परिश्रम से कि मैं ये कहकर परिश्रम से जन्नत में चला जाऊंगा मैं ये कहकर परिश्रम से जन्नत में चला जाऊंगा कि मैं अम्मी के कदमों की निशान भूल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बहुत जबरदस्त बहुत जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी आपकी आवाज़ आ रही है कभी जा रही है और आप भी आ जा रही है कोई बात नहीं हमारे यहाँ कोई देख वेख नहीं पकी हुई है मतलब जिसमें आप देखने आ रही है क्या पता है दम पे है कि नहीं है दम खुलेगा बिरयानी लूट लूंगे बिरयानी लूट के भाग जाऊंगी तो लगती भी लुटेरी हूँ मुझे जैसा करो दानियाल के पास चला गया हूँ मैं अभी। हाँ दानियाल जी भाई भाई बस ऐसा है कि मेरे घर में सबसे ज्यादा मेरी जो बनती है वो एक मेरी अम्मी से बनती है और भाइयों में मतलब ठीक है इतना ज्यादा नहीं है मगर ये कि जो भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले मेरी मम्मी आके बात करती है काफी जब मामला मेरे हुए हैं आपको बताऊंगा तो इस तरह मतलब ये कि हर उसमें मतलब अम्मी ने ही सबसे पहले आज तक ये चालू कराई था एक इशू था कि नहीं तुमने आज नहीं जाना हो ये वो इस तरह ना तो हर किसी में हर मामले में मना किया मेरा अम्मी ने ठीक है तुम्हें अगर है तो तुम करो ये सब जो तुम्हें करना है ये चाह रहे मगर मेरे दिल ही यानी हर बार का ये कि अम्मी से कभी अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा दिमाग ना हो तो मैं चीजें थोड़ा सा कभी होता है कि उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते किसी बात का ना तो उसका मैं जाके सोच रहता है और मतलब अक्सर हमेशा भी प्रॉब्लम होती है कि मैं अपनी उनसे जैसा भी आप कह रहे थे ना कि आप बोल नहीं पाते और इस तरह की चीजें पब्लिक के आगे बढ़ा रहे थे बोलोगे और मतलब अपने अपने लोगों के आगे ऐसे भी आप मतलब यू कान इतने हाथ या हार आओ तो उस तरह का मसला होता है तो कभी कभी ऐसी बात आ जाती है बीच में कि उनके थोड़ी हेजिटेशन होने लगती है उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं होती मेरी बात करने की कभी मतलब इस तरह का रेल हो गया कभी कुछ हो गया ये ऐसा हाल है उनके हाथ थामो और उनकी आंखों में दो आंसू तुम्हारे जब गिरेंगे ना सब पता चल जाएगा उनको बस और अच्छा अभी मुझे याद है मैं एक मेरे अभी भी याद है मैंने मम्मी को पोर्ट्रेट किया था कुछ तकरीबन दो साल पहले मैं अभी दिखाऊंगा भी तो उसमें मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता और अभी रिसेंटली जो मैंने आपको चीज दिखाई थी जो एक काफी हद तक का मेरा सबसे बड़ा सीन था जो फ्रेंड मैंने आपको दिखाया था शायद जी जी तो वो लंदा है भाई वो पूरी रात मम्मी ना उसको लेके बैठे नहीं जब सुबह उठी तो आधा भी दिखाया भाई ये देखेंगे वह तो वो लंदा अब तक मैं सोचता हूँ कि मैंने सबसे ज्यादा खुशी ना उनको ऋण दिया बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बस ये है कि कोशिश है कि अपना जो मूड मिजाज ये सब दोस्तों यारों के लिए बहन भाई के लिए बचा के रखें ये वहाँ का ये बहुत बड़ा बहुत सारे लोगों का हमने से बहुत सारे लोगों का ये फॉल्ट है जी बुशरा आप हैं है आखिर में इसको एहसास हो गया कि भैया बिरयानी तो है ही ना कुछ बोल के जाऊंगी जी जी बुशरा चले चले आ जाए बुशरा अब ये दोनों तो चुप हो जाए खबर ना चुप हो जाओ भाई चुप हो जाओ भैया हाँ चलो मैं ये कहना चाहूंगी अगर भाई मेरी आवाज ठीक आ रही बिल्कुल ठीक आ रही मतलब आप सारे साउंड ठीक करा ले पहले माला एक काम करते हैं मैं दो तीन दिन साउंड पे काम करता हूँ उसके बाद साउंड ठीक करके आपको बता लो वन टू थ्री माइक आ जाओ जल्दी से आ जाओ हाँ जी लतीफ भाई चेक कर रहे हैं सफर करो बोलने दो उसको हाँ बचा कहना चाह रही थी जी आय सबकी बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह लेकिन अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें तो हमने बहुत सारी कमियां हैं बिल्कुल हम शायद वो सब कुछ नहीं दे सके वो सब कुछ नहीं कर सके हमारी ऐसी समझदारी को सलाम कि हम अपने माँ बाप का एहतराम ना कर सके और इस दायरे से बाहर आके बात करें कि नहीं आपको कुछ नहीं पता हमें सब पता है और अक्सर ऐसी कोई मुझसे भी हुई है क्योंकि मेरी वालदा बहुत सादा मिजाज की है और उन्हें आजकल की दुनिया से लोगों का नहीं मालूम तो वो अक्सर मुझसे कहती रहती है कि बेटा नहीं तुम ऐसा नहीं सोचता करते अल्लाह के बारे में सही, तो सही। मैं कहती हूँ आपको नहीं पता आप पुराने जमाने की सोच रखती है आपके जमाने में बड़े अच्छे लोग थे बहुत मुझे देखती रहती हूँ तो मैं फिर खामोश हो जाती हूँ मैं कहती हूँ शायद मैंने कुछ गलत किया अब तो कुछ ऐसे रह गए हैं मेरी अम्मी के साथ फिर मैं चली जाऊंगी घर से तो अब मैं चाहती हूँ अम्मी मुझसे इजहार करेंगे कि हाँ बुशरा तुम चली जाओगी और मुझे बहुत याद आए अम्मी हार नहीं करती नहीं करती है उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ आप वो बहुत अच्छा है उनको पता है देखो उसमें भी उनकी भी खुशी है कि बेटी सुखी होके कहीं जाए सुखी रहे अपने घर जाए ये भी माँ बाप की एक जो है ना फित्री अमल है वो इस तरह से खुशी होते हैं लेकिन अपने जिगर का जो टुकड़ा है वो देते हैं किसी और को ये है बुशरा इस तरह से होता है अल्लाह खैर करेगा मामला काफी गंभीर हो गया इंशाल्लाह तुम्हारी शादी हुई है ना खैर से जा रही हो ना मतलब लेकिन एक चीज देखो ऑन अ लाइटर साइड एक चीज अच्छी हो जाएगी एक घर में खाना थोड़ा कम पकेगा सब लोग पका लेंगे खा लेंगे आराम से तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा बड़ा वाला पतीला डालना पड़ता है तो मसला हो जाता है तो ये इधर चॉकलेट राशन की कमी मेरी एक ये बात है सबके लिए कि अपने ये समझदारी है ना अपने तक महदूद रखे और अपने वालों के सामने बन जाए कि भैया ये चली तो जाएंगे सुखी तो रहेंगी इंशाल्लाह वो अपना उसकी आंखों पे पट्टी थोड़ी बांधी जब जब दे रहे थे हम लड़की तो उसकी आंखों पे थोड़ी पट्टी बांधी थी माशाल्लाह अच्छी खासी लड़की हमने दी है उसको पली पलाई अब वो जाना उसका काम जाने हम क्या करें भाई अपना ठीक है ना बुशरा فرحان اچھا ماشاء اللہ سے میں آپ کو بتا دوں یہ فرحان جو ہے نا یہ خود اتنا مطلب بولتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو یہ بیوی کو موقع بھی دے گا کہ نہیں دے گا شام تک کیا بولے گی دیکھا جائے ہاں وہ دو تین الفاظ لکھ کے رکھ لے گی کھانا کھائیں گے نہیں یہ ایکچولی یہ بچہ جو ہے یہ کنویں میں رہتا ہے بہت پریکٹس کی خواتین میں کافی اتنا ہو گئی زبان بتا رہی ہے سرحان جو کتر کتر بولتے رہتے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپس میں تو اتفاق رکھو یار یہ فرحان اچھا بچہ ہے بتائے گا پورا اچھا بچہ ہے پورے گھر کے کام برتن جھاڑو کبھی کبھی تو سلائی کڑھائی بھی کر لیتا ہے چلو بچت ہو جاتی ہے رملا بیٹا یہ چینج کرنا ہے فوٹو چینج نہیں کرنا ہے یہ مطلب یہ گیزر لگایا ہوا بولے میرا ٹھیک ہے اچھا جی بات جی جی جی مجھے ٹرانسلیشن کرنی ہے ہاں کریں کریں پلیز آئیے ہاں کروں نا بہت دن بعد آپ نے پوچھیے بڑا دل سے آ رہا تھا جی جی پلیز پلیز کچھ پھانک لے منہ پانی دے نال واہ واہ کچھ پھانک لے منہ پانی دال انگلش اور پنجابی مکس ہوگی جی دانیل دانیال گم ابھی بول رہا تھا لیکن ابھی غائب ٹرانسلیشن نہیں آ رہی کوئی بات نہیں ہولڈ ہولڈ صدف تمہارے پاس میں کچھ ہاں میں نے یہ جو آپ کی وہ لائن ہے کچھ سنتے کی نہیں کو ایز اے کوشچن لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا رپلائی جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ہیو ہیڈ ایک ان مائی اسٹمک آئی ہیو ہیڈ ایک ان مائی اسٹمک بیکاز آف دس گمبھیرتا آئی ڈونٹ افورڈ ٹو ڈو ارے واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ کیا ٹرانسلیشن آپ نے ماری ہے بہت ہے رملا رملا تمہارے پاس ہے ٹرانسلیشن آئی لو مائی گیدڑ اس کے علاوہ بتاؤ میں تو یہ بولوں گی کہ تشریف کا ٹوکرا لے جائے ارے واہ واہ واہ فرحان تمہاری لانگ ہی ہوتی ہے کوئی چیز شارٹ چلو آ جاؤ کاش تم نے اتنی محنت میٹرک میں کی ہوتی کاش تم نے اتنی محنت میٹرک میں کی ہوتی آج تمہارے اچھے گریڈ ہوتے تم کچھ اور کرے چلو خیر ہے چلو چلے گا دانیال تم بتاؤ جاؤ جا کے ناؤ دو اچھا بہت شکریہ جی بھیا پانی نہیں آ رہا ہے کون سا تھینک یو دانیال بہت شکریہ صدف رملا فرحان اپنا خیال رکھو تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ فار دس ویلیو ایڈیشن بہت اچھا لگا تم لوگوں سے بات کر کے یہی ہوتا ہے یہی میجک ہوتا ہے جھل کے آتا ہے بہت کچھ کہنے کو ہوتا ہے اور بس کبھی الفاظ چھوڑ جاتے ہیں ساتھ کبھی آپ کہتے ہیں یار اب کیا بولوں اب جناب ماں کے حوالے سے ایک سانگ کی فرمائش آ رہی تھی تو چلیے سنتے ہیں اور اپنی ماں کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اپنی ماؤں کو اللہ ہماری ماؤں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو بہت ساری دعائیں ان کے لیے اور ان کے خواب جو ہیں وہ ہمارے ہی خواب ہیں اور ہمیں ان کو پورا کرنا ہے سب سے دنیا تیری ممتا ہی پائی دریا سے بڑا تیرا دل ہے میری ماں تیرے قدموں میں جنت رستے ملے سب سے بڑی تیز تو دیکھی سب سے دنیا تیری ممتا ہی پائی ماں دریا سے بڑا تیرا دل ہے میری ماں جنت رکھ سب سے बहुत कुछ कहने को होगा आपके पास, कहना चाहते हो कह दीजिए। ये तो बस एक शो है जो कि कुछ देर में खत्म हो जाएगा। कल पूरा दिन हमारी 111-111-03 फोन लाइन खुली रहेंगी। आप 111-111-03 पर फोन कीजिए, अपनी मॉम के हवाले से कहिए कि आपकी माँ जो है वो बेस्ट मॉम है और आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी पार्टिसिपेट। और इसके अलावा माँ तो है ना, घर जाइए, पैर छूइए, दुआएं लीजिए, हक कीजिए, बहुत सी बातें कीजिए, हाथ पकड़िए उनका, बहुत कुछ हो सकता है। माँ से कैसी शर्म, कैसी अपीयरेंस, कैसा इंप्रेशन यार, क्या हो गया। कितनी मसनू जिंदगी हम लोग जीते हैं ना, अपीयरेंस इंप्रेशन हर जगह पे चल रहा होता है, फिर वो इतना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है कि हम वो ऐसी हस्तियों को भी अप्लाई करने लगते हैं। आज के शो की लास्ट कॉल लेते हैं। जीनिश आप हैं? जी मैं हूँ। ओके, और समरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जीनिश, आप कहिए, आप पहले आई थी और फिर चली। थैंक यू थैंक यू। जी जी जी, कहिए आप कहिए। अगर आज आप मेरी कॉल नहीं उठाते हैं तो मैं रो देती सीरियसली। और मैं वही सोच रहा था कि माशाल्लाह जितने तुम्हारा हिसाब किताब है, मतलब तुम माशाल्लाह जितनी सेहतमंद हो, अगर तुम इस हिसाब से रो रही तो कहीं सैलाब आ जाएगा, सारे लोग बेघर हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारी कॉल ले लेते हैं। ठीक है, सीरियसली अभी रोना आ रहा है। बस करो, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? रो, अल्लाह आपकी वालदा को सलामत रखे और उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। बोलिए। मेरी अम्मी वाकई हमेशा रहे मेरे पास, मैं अगर दुनिया में किसी से वाकई मोहब्बत करती हूँ, दिल से मोहब्बत करती हूँ, तो मम्मी है और वो जानती है ये बात. मैंने आपको एक सॉन्ग दिया था, वो सॉन्ग मेरे दिल की आवाज है. चलो कुछ गुनगुना दो. बिना बोले जो समझ ले मेरी मन की बात, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ. आपको पता है भाई मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है मुझे, कि मैं अपनी अम्मी जैसी हूँ दिखने में. अच्छा. और ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए. बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत थैंक्स अगेन. आपने मेरी कॉल रिसीव कर ली. मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी और आज पता नहीं क्यों मेरे साथ ये हुआ. हाँ, कि तुम्हारी मैदे वाली रोटियां जल जल जा रही हैं, सकते हैं ना. आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मुझे रोना आ गया, मुझे रुला दिया इसने. देखो गली में कोई सलाह वलाब तो नहीं आया था हमारे मोहल्ले में, सब खैरियत है ना, एम्बुलेंस वगैरह भेजे? नहीं नहीं सब ठीक है, सब सही है. अच्छा समरीन से पूछा. जी समरीन. जी जी बताओ, कुछ तो बताओ. अब ये मत पूछना क्या क्यों, कुछ तो बोलो. समीर कॉल किए ना, तो आप पूछे ना. हाँ मैं पूछ, चल मैं पूछ लेता हूँ. आप ये बताओ बच्चे कि आपका अपनी अम्मी के साथ कैसा रिलेशन है, अपनी अम्मी के हवाले से कुछ कहना चाहते हो? अच्छा शुक्र है, अच्छा रिलेशन है. तो बस कभी होता है नाराज हो जाती हूँ. अच्छा अच्छा, तो आप मनाती हैं? मैं सॉरी कह देती हूँ. सॉरी से क्या होता है यार, ये क्या है, फुल टाइम सब चीज चल रही है. सॉरी तो आप अच्छी तरह से गले लगा लेकर आपके पास होती हैं, वो हाथ पकड़ लिया. सॉरी बोले तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए बचा के रखें, काम आएगा उनके लिए ये तो. अरे भाई मेरी अम्मी मुझसे नाराज होती है ना, तो मैं तो एकदम उनके पीछे पड़ जाती हूँ जब तक वो माने नहीं. माशाल्लाह पकड़ लेती, वो तो डर जाती होंगे ना, मतलब वो डर जाती होंगे मतलब. और नहीं तो पीछे पड़ पता है मेरा वैसे अम्मी के साथ ना ज्यादा बनती है नहीं. अच्छा वजह वजह ये कि ना वो जिस चीज को बोल रही होती मैं उस बात से डिसएग्री करती हूँ, तो अक्सर हमारी लड़ाई हो जाती है. हाँ तो यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा जिनेश, के आप भले माशाल्लाह जितनी भी उम्र में बड़ी हो जाएं या वैसे आप जितना फूल फाल के बड़ी हो जाएं, मतलब अम्मा तो अम्मा ही है ना, हैं तो आप उन्हीं की बेटी ना आप, तो बस वो उसको हमेशा ज़हन में रखा. बेस्ट है वो, बेस्ट है. उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत. वो एक तनावर दरख्त है, छांव वाला दरख्त है, आप सिर्फ एक टहनी है. ठीक है, आपको टहनी कहते हैं मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी टहनी देखी. मुझे पता है अपनी अम्मी की बेटियों में भी. हाँ तो ऐसा इसको इसको संभाल के रखो ना, अच्छा रहेगा. अच्छा तो अपनी अम्मी के लिए कुछ वर्ड्स बोलो समरीन, कुछ अपने अल्फाज में कुछ अम्मा को कहो. यही कि अम्मी के बगैर नहीं रह सकती. अरे क्या बात, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी बात, कितने अच्छी है, स्वीट है यार समरीन जी. समरीन मियाँ बस ये कि उनके अभी आज कल गर्दन में प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह ना वो परेशान हो जाती तो आप थोड़ा सा उनके साथ, बस उनके साथ रहा करें, उन नाराजगी जो कुछ भी है उनकी सहेलिया करें, और किसी की सहन से अम्मा की सहेलिया करें, अब्बा की सहेलिया करें, और किसी की सहन से वो आपकी मर्जी. हाँ, बहुत ज्यादा परेशान करती है. अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए भी, आपकी बहन के लिए भी, तमाम बहनों के लिए भी, सब अच्छा होगा. मियाँ ठीक है. अब मुझे मैंने तो आज अम्मी को गुस्स भी किया है और उनको हक भी किया. हाँ बहुत सही किया है. और ये हक वक्त ये अभी जरा ये इंग्लिश हटाओ ना साइड में से, बोलो गले लगाया है. गले लगाया, बहुत सारा प्यार किया है. लड़ाई भी मेरी मेरी बहन से, उसने पहले अम्मी को विश कर दिया था, तो अम्मी मुझे बोली मुझे तो उसने विश कर दिया. मैं कहा वो लुच्ची है, उसने पहले आपको विश कर दिया, मुझे करना था. और नहीं तो क्या, घर की बात है यहाँ मत करो, वो जो भी है तो वो उसको वही रहने दो. समरीन जी बच्चा बोल दिया जो कुछ बोलना था, मैं जाऊँ? एक मिनट तो पूछे. हाँ ट्रांसलेशन पहले मैं समरीन से पूछूंगा भाई, तुम खामोश हो जाओ. जी जी बच्चा बोलो समरीन. समथिंग लेते क्यों नहीं, ये बेचा बहुत अच्छा. म्याऊ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बेहतरीन, शाबाश. अच्छा तो ये अपना समय के लिए बाल्टी में दूध ले गया बेटा थोड़ा सा। हाँ शाबाश जी दिनेश जी। वाई नहीं लेइंग समथिंग चीज। माशाल्लाह जबरदस्त बेहतरीन। आप भी कुछ कहना। मैं कहूँगा कहूँगा अभी अभी जरा सुनो अभी मैं जा तो नहीं रहा हूँ जा तो नहीं रहा हूँ जा तो नहीं रहा हूँ ना मैं अभी हूँ ना इधर ठीक है। और मुझे आखिर में आखिरी के पांच मैसेज में कोई ऐसा मैसेज मत करना मुझे आज ठीक है। बड़ी मेहरबानी जी। क्या कह रहे थे अजय भाई? मुझे आपसे बहुत बहुत थैंक्स है ना। मैं काश मेरी कॉल पहले लग जाती तो मैं ये कॉल अपनी अम्मी को सुनाती। मैंने उनको बोला था। चले कोई बात नहीं आपके दिल की आपकी जो दिल की बात है वो आ गई। बोल चुकी मैं उनको सुबह। और आप उनको सुबह बोलेगा और सुबह उनसे अच्छी तरह से आपने माफी भी मांगी है। कल को हम लोग को आइसक्रीम भी खिलाएंगी उन्होंने कहा है। चलो इसी बात की तुम्हें खुशी आइसक्रीम खिलाएंगे उसमें भी खाना आ गया बीच में अल्लाह खैर करेगा ठीक है। चलो चलो दोनों अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच समरीन और जीनिश आप दोनों आई मदर के लिए अपने कुछ कहा आपने। और जैसा कि मैंने कहा कि मदर माँ के लिए जो कुछ आप कहें जितना भी कहें वो कम है। सब है पता है ना तुझे सब है पता, मेरी माँ मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं, दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपसे कि जाइए कुछ कहिए अपनी मदद से, बात कीजिए उनसे, खुद से बात कीजिए, उनसे पूछिए, वो शायद आपको खुद से अपनी प्रॉब्लम्स ना बताएं कि कहीं मेरे बच्चे परेशान ना हो जाए। मैं आपको अपना बताता हूँ मेरे साथ क्या हो, नहीं शायद ये पहले भी शेयर किया। अब मेरी वालदा की नज़र कुछ कमज़ोर होना शुरू हुई तो उन्होंने मुझे बस एक दो दफ़ा ऐसे ही कहा कि बेटा मेरी नज़र कमज़ोर हो रही है, तो अगर कभी वक्त मिले तो डॉक्टर के पास ले आएंगे, जल्दी नहीं जब तुम्हें टाइम मिले। और हम जनाब हम ऐसे कि दुनिया में मसरूफ मगन काम कर रहे हैं, बड़ा फ़ख्र है जी हमें अपने हार्ड वर्क के वर्किंग पे और हार्ड वर्कर होने पर, और बड़ा काम किया जी हमने, ये किया वो दुनिया फतेह करी। अब इसी चक्कर में जो है वो मेरे जहन से भी निकल गया, मैंने भी एक दो दफा सुना तो ज्यादा मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया, तो वो उस बात को कुछ अरसा और गुजरा, फिर भी मुझे बस वो मुझे देखते थे और बस मुस्कुरा के जब मैं जाता था ऑफिस से, खास उन्होंने फिर उसको हैमर नहीं किया, कुछ ज्यादा बोला नहीं उस हवाले से, छोड़ दिया उन्होंने। सोचती हूँ कि शायद मैं नहीं ले जाना चाह रहा या मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट नो क्या सोचती हूँ, मैंने भी कभी नहीं पूछा उनसे। एक दिन ऐसा हुआ कि संडे था शायद, तो मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैं रूम से निकल के जब बाहर आया किचन में, मैंने देखा कि मेरी माँ जिस तरह अंदाजे से नाश्ता बना रही थी उनको नजर नहीं आ रहा था ठीक से, और जो उनके हाथ चल रहे थे और जो जिस तरह से वो मैनेज करने की कोशिश कर रही थी वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता, वो बस मैनेज कर रही थी चीज़ों को, साफ लग रहा था कि उनको दिखाई इस तरह से नहीं दे रहा ठीक से, वो बहुत स्ट्रगल कर रही कह रहे कुछ नहीं रही मुझे, वो मेरे लिए नाश्ता उनका जो बना रही है जो उनका काम था वो अपना कर रही है, कोई शिकन नहीं वाते थे, कोई शिकवा नहीं कुछ नहीं, और वो बना रही है और मैंने देख लिया अचानक से ऐसे देखा कि ये अम्मी क्या कर रही है, ये सीक्वेंस मुझे थोड़ा सा आउट लग रहा है, ये हाथ वो कहाँ मारती हैं चलाती हैं और पड़ता कहाँ पर है, कौन सी चीज़ किस तरह से अंदाजे से उठा रही है, हाथ कहाँ जा रहा है, क्या सिंक्रोनाइजेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से मुझे समझ में आया कि भाई साहब तुरम खान साहब आपसे कुछ अर्सा पहले कुछ कहा गया था आंखों के हवाले से, आप वो भूल गए, बहुत मसरूफ है ना आप, दुनिया फतेह कर ली ना आपने, बहुत बड़ी चीज है आप, बहुत शर्मिंदगी है बहुत ज्यादा, लेकिन खैर मैं फिर उसी दिन ले गया अपनी माँ को, फिर हमने अपॉइंटमेंट लिया, फिर हमने दिखाया, फिर मैंने ऑपरेशन सजेस्ट किया उस डॉक्टर ने, तो हमें वो भी जल्दी से जितना जल्दी हो सकता था करा लिया वो, और फिर जब वो ऑपरेशन हो गया और उनकी आंखों से पट्टियाँ वगैरह हटा दी गई, तो मैं उनको टेरेस में ले आया, और मेरे घर से कुछ दूर एक बिल बोर्ड था तो अम्मी के पीछे मैं खड़ा हो गया। मैंने अम्मी कहते वो देखें वो क्या लिखा हुआ है, तो मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक पढ़ लिया। कहिए तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार खूबसूरत लम्हा वही, शर्मिंदगी भी उसी से होती है, उसी से रिलेटेड है कि हम कितना मसरूफ हो जाते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया की चाहत में, इस दुनिया के काम होना से बहुत काम होते हैं हमारे पास, ये काम वो काम, बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी। क्या पता वहां खामोशी से कुछ कहना चाह रही हो, कुछ आपको बताना चाह रही हो, कह ना पा रही हो कि शायद मेरे बच्चे के पास से, बच्चे के पास वक्त नहीं है, मसरूफ है, थका हारा है, वो है, पैसे नहीं है इसके पास, क्या कहूं इसे। भाई हर कोई नहीं कहता, माँ नहीं कहती, माँ बहुत सारी चीजें अपने अंदर रख लेती है, छुपा लेती है, वो आपके ऐब आपकी बुराइयां भी छुपा लेती है यार। आप उसे किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते किसी और रिश्ते से, बाप को ऊंचा देखना चाहती है, आपकी खुशियां देखना चाहती है, लेकिन हमें के मसरूफ है बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, ये मदर्स डे पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं माँ के लिए, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, कितने लोगों ने बिल्कुल दिल से किया, कितने लोगों ने दिखावा किया, कितने लोगों ने फॉर्मेलिटी पूरी की। बहुत सारे दिन भी तो आते हैं ना, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे और ये डे और वो डे बड़े आते हैं। मुझे तो वैलेंटाइंस डे पे जोड़ा बड़ा वो जोश फरोश दिखाई देता है, हर कोई सुर्ख गुलाब पकड़ के, टेडी बेयर पकड़ के घूम फिर रहा होता है, फिर वो अगले साल यही कुछ किसी और के लिए कर रहा होता। आई डोंट नो, मैं इसके हवाले से ज्यादा बात नहीं करूंगा, जिसकी जो मर्जी आई वो कर, लेकिन जो चीजें हैं जाकी गश है, ये जो रिश्ते हैं इन जैसा और कोई नहीं भैया। तो अभी भी अगर आप अपनी अपीयरेंस में, अपनी इंप्रेशन में कहीं फंसे हुए, अपनी काबिलियत में कहीं जकड़े हुए, तो वहां से बाहर निकले, कोई बड़ी चीज नहीं। आप जो कुछ भी है, जो कुछ भी आज आप है, उसी ने चलना सिखाया आपको, उसी माँ ने चलना सिखाया हाथ पकड़ के, उसी ने बोलना सिखाया, उसी ने खाना पीना सिखाया। जब आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं, एक गोश्त का ऐसा लोथड़ थे, अब उसमें सांस है, न खा सकते थे, न चल सकते थे, न बैठ सकते थे। माँ के लिए ये दिन तो चले वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, लेकिन हमारी रवायत ऐसी नहीं है। जो हमारी रवायत है वो यही है कि माँ के कदमों के नीचे जाना चाहिए, और इस जमीन पर रब का रूप है। बाकी और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे, मुझे और कुछ नहीं कहना। जिसकी समझ में आ गया ठीक है, जिसकी नहीं आया मैं उसे कुछ नहीं समझा सकता, ना मैं समझाना चाहता हूं, मैं खुद समझ जाऊं ये काफी है मेरे लिए। दुनिया में बहुत सारे आप काम करते हैं, बहुत सारे तमगे आपको मिलते हैं, डिस्टिंक्शन हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो आपकी बुनियाद है वो माँ ही है, उसी ने आपको सब कुछ बनाया होता है, सब कुछ आपके लिए किया होता है। मुझे और कुछ नहीं कहना किसी से, कुछ भी नहीं कहना। घर लौट के भी आना पड़ूंगा, देखना इतना दूर मुझको तो याद भी तुझको आना पड़ूंगा, क्या इतना बुरा हूं मैं मान, क्या इतना दोस्तों। आज का शो यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को पसंद है, अगर पसंद नहीं आया फिर कोशिश करेंगे। آج اظہر جو کچھ بول پاتا ہے جو کہہ پاتا ہے جو اپنی ذہانت لڑانے کی سو کال کوشش کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ بھی نہیں اور آپ بھی بہت کچھ ہیں لیکن اس جگہ پہ آ کے آپ کو اوپن ہو جانا ہے اور یہاں پہ نیچا رہنے میں ہی عافیت ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اظہر ایٹ ریڈیو ڈاٹ ایف ایم کا پر میں سہم جاتا ہوں شہر پہ مان دیتا نہیں دل ہی دل میں گھبراتا ہوں تجھے سب ہے پتا ہے نا اگر کسی نے میری ماں کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے میں اپنی ماں کا عکس ہوں میری ماں اللہ آپ کی ماں کو میری ماں کو تمام ماؤں کو سلام کر کے جن کی ماں ان کے ساتھ نہیں ہے ان کو صبر دے حوصلہ دے استقامت دے اور ان کو ان کے سپنے ان کی ماؤں کے سپنے پورے کرنے کی توفیق دیتا میری پرواہ کرتا ہوں قیامت والے دن ماں کے نام سے ہی اٹھائے جائیں گے پکارے جائیں گے ہے نا اور اس سے آگے میں کیا کہوں کچھ نہیں کہہ سکتا تمام ساتھی جی کا تمام سینٹرز پر شکریہ جنہوں نے اس شو کا ہونا ممکن بنایا میری بہت شکریہ دوستو سچے پیار کی تلاش میں در در مارے پھرتے ہو یار سچا پیار نہیں ملتا آگے بڑھ جاؤ نا قدم کی دوری پہ ماں کسی کی سو رہی ہے کسی کی جاگ رہی ہے بہت سارے لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہوئی جا کے پاؤں چھو لیں جا کے قدموں پہ ہاتھ لگا ماتھا چوم صبح کریں گے صبح دیکھیں گے ابھی بڑے کہاں ہیں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے دوست مجھے دیجیے گا اجازت انشاءاللہ آپ سے وینسڈے کو ملاقات ہوتی پر میں سہم جاتا ہوں جب ماں کی بات نکلی تو اس سرزمین کی بات کریں گے جو ہماری ماں ہے اس سے کم نہیں اور آج یہ ماں بھی بہت مشکل میں ہے اور ہم کس طرح کے بیٹے ہیں کہ اسی کو روندے چلے جا رہے ہیں یہ زمین یہ مٹی یہ ملک بھی تو ماں ہے دوستوں لیکن بٹے ہوئے ہو کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے لو دیکھ لو حالت کیا چل رہی اور یہ ملک بھی ماؤں کی دعا سے ہی ملا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور انڈ آؤٹ پاکستان زندہ باد ماں کی دعا हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान